Middernacht, het is maandag 25 oktober. Renate Evers met het NOS Journaal. Het Hoge Rechtshof in Irak heeft het parlement opdracht gegeven weer aan het werk te gaan. De parlementariërs moeten zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter kiezen en weer gaan vergaderen. Het parlement in Bagdad is nog geen één keer bijeen geweest sinds de verkiezingen van bijna 8 maanden geleden. Het nationalistische blok van Iyad Alawi kreeg toen 91 zetels en de partij van premier al-Maliki 89. Sindsdien proberen ze allebei steun te vinden voor een coalitieregering, maar tot nu toe zonder resultaat. In het noorden van Mexico zijn bij een vuurgevecht tussen de politie en gewapende mannen 3 omstanders omgekomen. De slachtoffers zijn een jongen van 14 en vrouwen van 18 en 47. Gewapende mannen, vermoedelijk drugshandelaren, schoten vanuit 2 auto's op patrouillerende militairen en agenten. In de regio zijn uiterst gewelddadige drugskartels actief. Op de A67 is ter hoogte van Eersel een man doodgereden. Hij liep in de buurt van een benzinestation op de snelweg. Waarom hij daar liep, is de politie een raadsel. In verband met het onderzoek naar de zaak werd 1 rijstrook van de A67 in de richting Eindhoven afgesloten. Het Gesualdo-consort uit Amsterdam is dit jaar de VSCD Klassieke Muziekprijs toegekend. Het consort kreeg de prijs vanavond tijdens een optreden in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam voor de indrukwekkendste prestatie van een ensemble. Het Gesualdo-consort, dat 26 jaar bestaat, brengt veel vergeten repertoire uit de 16e en 17e eeuw. De laatste jaren is het ensemble bezig met het uitvoeren en opnemen van de complete vocale werken van Jan Pieterszoon Swelinck. De VSCD Klassieke Muziekprijs wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt door schouwburg- en theaterdirecties. Het weer in het binnenland overwegend droog en vrij helder. Aan de kust kan nog een bui vallen, minima tussen 2 en 5 graden. Morgen overdag opnieuw kans op een paar buien en het wordt 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen en vrouwen met ballen. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Dijkgraaf. En we hebben beeld op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter, Echte Janne, en je kunt inbellen op 0800-1121. Voor het enige Echte Janne radiospel in het eerste uur en voor Wat een Geleuter in het tweede uur. De stelling van vandaag, Mario Been moet opzouten. En een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is een genetisch bepaald situatie. Dus doe je, zoals Sietse van der Velde aangifte bij de politie wegens bedreigende Twitterberichten, terwijl je zelf in de broekjes van Eindhovense kinderen zit, ja, dan ben je natuurlijk een Johan. Maar laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja Jan, ik heb een naam van een man uit Noord-Holland, oh, Dierik Schieringa. We zijn dus niet failliet gegaan, we zijn gewoon kapot gemaakt. Ja, Dirk, de man achter AZ, de man achter de DSB-bank. Ja, die komt nu eindelijk met het verhaal. Ik ben gewoon vreselijk hard genaaid door de overheid. Dirk is een slachtoffer. Dirk is een slachtoffer. Hij heeft aangifte gedaan tegen de Nederlandse bank. Hij ligt altijd aan anderen. Ja, maar goed, ja, laten we eerlijk zijn. Die lakenman die heeft er toch ook wel een potje van gemaakt, hè? Iedereen moet zijn geld eraf halen. Hup, bank failliet. Ja? Ja, vind je er geen probleem? Nee, volgens mij is Dirk het prototype Johan. Ik vind het een echte Jan. Houd toch op, man. Nou ja, hier gaan we niet uitkomen. We gaan een ander doen. Mario Been. Ik moet zeggen dat we aardig begonnen. Mario Been, wat zal dat nou zijn, joh? Ja, ja, ik ga het er later vandaag nog over hebben. En jij vast ook nog een keer, nee, op 84. Nee, helemaal niet. Maar, helemaal niet. 10-0 op de kloten krijgen. Weet ik, mooi vind. Ja, 16e staan of zo. Nee, nee, nee. Dat je dan, als je met 10-0 op je ballen krijgt, naar de kleedkamer gaan. Ja. En dan vragen, ja jongens, hebben jullie nog wel vertrouwen in mij? Ja hoor, een echte Jan die zegt, jongens, ik ben de pleiter, ik kan het niet, doei. Dat zeg ik straks. Fijn dat je even het gras vooraf voor mijn voeten wegmaait. Bedankt weer Jan, maar een Johan, duidelijk. Mijn excuus Jan, maar inderdaad een Johan. Weet je wat we nu hebben? Ik mag het woord niet meer zeggen, want het kost me 5 euro, maar dit, is een beetje, dit gaat een beetje over mij. Oh god, meta. Ja. Barbara van Beukering. Ja, je vraagt je af, wat wie moeten we daar in nou godsnaam Barbara van Beukering? Wie is Barbara van Beukering? Ja, ik weet het toevallig. Nou, wie is het? Het is het uithangbord van de voormalige verzetskrant Het Parool in Amsterdam. Zeker weten. Ze bezoekt feestjes en partijen namens die krant. En dat doet ze goed. De hoofdredactrice. Ja, wat heeft ze misdaan? Nou, ze wilde eerst die Steenhuis wilde ze hebben. Dus een man die ook HP De Tijd ooit heeft gedaan. Kan je niet herinneren? Nee, voor mijn tijd. En die Steenhuis die moest adjunct worden. En maar dat mocht zeker niet van de redactie. Nee, dat mocht niet van de redactie. Want dat is een democratische club daar. Ja, en wat hebben ze toen besloten? Weg. We nemen nog een adjunctje erbij. Dus nu is Steenhuis in Okhuizen, of hoe heet zo'n man, is nu ook adjunct geworden. Maar dat is mijn probleem helemaal niet. Dat is jouw probleem. Zo'n vrouw die moet natuurlijk gesteund worden door twee kerels, want ze kan het alleen niet. Mijn probleem is, ik ben geïnterviewd een paar weken geleden. Voor het mediaverhaal. 2 pagina's, bla bla bla, foto erbij, de hele tering. Kapper geweest, kleding gekocht. Kapper geweest, kleding gekocht. In het Vondelpark gefotografeerd. En maar praten met die journalist. En het ging maar door. Ik hoorde hier een Johan aankomen. 2 weken geleden zou ik erin staan. Sta ik niet in Jan Tromp of all people. De grootste Johans een beetje van het hele land. Heeft mijn plekje gekregen. Dus nee, we schuiven het een weekje door. Dat is afgelopen zaterdag. Ik heb mijn hele familie ingelicht. Koop die krant. Koop die krant. Ja, stond je er natuurlijk weer niet in, Jan. Frank de Nederlander stond er weer niet in. Ik word dus geboycott door het Parool. Over jou gesproken. Meneer Moscovic, kijkt u wel eens naar Po-nieuws? Want wij hadden dit nieuws gisteravond al. Dat is een reden om meer te gaan kijken naar u. Wij brachten dit gisteren om 22:50 avond. Ja. En u stond maar met dat krantje uit de trein te zwaaien hier. Ja, dan heb ik u tekort gedaan. Ja, Jan, ik kan natuurlijk 2 dingen doen. Ik kan zeggen, wat sneu dat je moet gaan roepen. Meneer Moscovic, weet u wel dat wij de primeur hadden? Of ik kan zeggen, Jan Roos, wat ben je toch een held? Jij hebt gewoon dat proces van Wilders helemaal verziekt. En over een paar maanden zitten we weer voor de tv. Mag ik kiezen? Uit die 2? Doe maar het laatste, Jan. Oké, je bent een held, Jan. Een echte Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, Jan, jij had er één, maar ik heb er ook weer één, hoor. Scoop. Jan, ik ben vreselijk benieuwd. Nou, je weet van die t-shirts. Ja hoor, daar staan ze. Ja, voor alle internetkijkers, de echte Janne t-shirts. Maar er komt dus ook een echte Janne handboek aan. Ik heb vrijdag de onderhandelingen afgerond met een uitgeverij. En nog voor Sinterklaas ligt het onwijs dikke echte Janne handboek in de winkel. En ik denk dat wij gaan binnenlopen. Want je hebt al dat boekje gehad van Aafbrand Kostius. Het handboek voor de vrouw. Oh. Die Volkskrant-gast, die Wim de Jong, heeft nu het handboek voor de man gemaakt. Oh, die druif, nou, laten wij dan iets voor echte kerels gaan maken. Dus dat is het echte Janne handboek. En het gaat eraan komen. Ik ben toch wel weer heel erg trots, hoor. Hey. Handel. Tijd voor de mokken, tijd voor de dekbed overtrekken. Maar eerst komen we met een echte Janne handboek, zodat u kan weten... A, ik ben een echt Jan. B, ik ben een Johan. Of hoe word ik een echt Jan? Hoe vind ik als vrouw een echte Jan? Want vrouwen kopen boeken, dat weet je. Dus we richten ons nadrukkelijk ook op de vrouw. Ik zit hier gewoon te glunderen. We gaan er trouwens schaamteloze reclame voor maken. Voor zo de boek, zijn we. Ja. Trouwens, over schaamteloze reclame maken... Het kabinet is beëdigd, regeringsverklaring op komst. Perfect moment om de temperatuur te peilen. Ja, en met wie kan je dat beter doen dan het grote blonde beest van het Binnenhof? Wouke van Scherrenburg. Hallo. Hallo, Wouke. Hallo. Welkom in de studio. Ja, dank je. Wat fijn dat je wilde komen. Iedereen komt echt met plezier zondag midden in de nacht naar Hilversum. Ja, jij is ook? Dat zo? Ja. Nou, onderweg dacht ik wel, ik ben niet goed snik. Maar toen ik eenmaal was en ik zag die krankzinnige t-shirts van jullie... dacht ik, ach, wauw. Wil je er ook dat is niet slecht. Daar ga ik over nadenken. Oké. Okay. Nou ja, je kan hem gewoon meenemen en nooit dragen. Ik bedoel, het hoeft niet. Ja, laten we inderdaad eens even die stand doornemen. Het huidige kabinet. Nou, Wouke, zeg het eens. Altijd een wijs woord gehad over politiek. Ja, maar wat wil je dat ik over zeg? Is politiek of de samenstelling? Of? Nee, wat vind je ervan? Wat vind je van een gedoog kabinet? Weet je, ik heb nu zoiets na al het gezeur en gezamenlijk wat erover is geweest. Give it a try. Laat ze maar proberen. Ik vind het een ongelukkige constructie. Maar goed, je moet er ook rekening mee houden dat er toch nu 2 winnaars in ieder geval in deze constructie zitten. En laat ze maar proberen, maar eens kijken waar het op uitkomt. Ik ben ook wel weer tegelijkertijd nieuwsgierig van... hoe gaan ze dat nou doen? Het worden natuurlijk voor de Kamer wel hartstikke spannende tijden. Hè? Want ze moeten gewoon gaan shoppen. Ja. Ze hebben geen meerderheid. Er zullen af en toe dingen aan de orde zijn... waar de PVV niet zomaar mee instemt. En en voor de parlementaire journalist en voor het Kamerlid... worden het gewoon veel en veel leukere tijden. Eindelijk dualisme, en dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ik denk, weet je... Ja, dus eindelijk dualisme, of niet? Wat? Eindelijk dualisme. Ja, eindelijk. Ja. Ja. Ja. Eindelijk jullie... die verschrikkelijke, vreselijke corset... wat ik altijd gehaat heb, maar je altijd tegenaan liep. Coalitiepartijen, hè, dus de partijen die, die in de regering zitten. En het was altijd zo'n dichtgetimmerd front. Ook al wist je dat in zo'n fractie onvrede over een besluit was. Het was echt, ja, ze konden niks, ze mochten niets. Gewoon allemaal van die geknevelde mensen... Nou, dat is nu hopelijk stuk minder. Over geknevelde mensen gesproken. Je had het er net al over. Twee winnaars en één gigantische verliezer die alles binnensleept. Maxime Verhagen, die wordt gekneveld door de pijn in zijn rug. Maar dat is toch wel een politicus, kunnen we wel stellen. Ik vind het ongelooflijk knap hoe hij dit spel gespeeld heeft. Ongelooflijk. Echt, ja, wat echt... een heerlijke rat is die gozer, toch? Ja, het is een, als je politicus bent, moet je ook een heel klein beetje... moet je wel een beetje iets rattigs in je hebben. Want het is toch een lastig spel daar in Den Haag. En alleen met prachtige idealen en weet ik het allemaal, kom je niet. En zeker niet als je dus ook in de regering zit. En hij is het los van de manier, want daar heb ik natuurlijk een goed woord voor over... waarop hij de dissidenten onder druk heeft gezet. Dat vind ik echt schandalig. Wat is daar mis mee dan? Dat is toch ook politiek? Nou, je kunt mensen die daar zonder... Nee, je kunt geen mensen die daar zitten zonder last... Dat ruggespraak mogen ze allemaal hebben. Zonder last, die kun je niet met het mes op de keel zeggen... gij zult of anders komt er een ontslag. Maar dat ze kan zitten niet dus zonder last. Niet. Dat is ondemocratisch. Ja. Dat is, weet je, als je daaraan gaat morrelen... en wat de democratische beginselen zijn... het wordt wel heel zwaar, jongens, voor de volgende maand. Nou ja, valt wel mee, maar ondemocratisch... Seks doen we altijd in het vierde blok. Ja, dat komt helemaal goed, hoor. Seks in het vierde blok. Ja, maak je geen zorgen. Dan gaan we een taxi rijden. Maar ondemocratisch, de meerderheid van het CDA wil wel. Ja. Dus wat is er ondemocratisch aan? Ze moeten gewoon hun mond houden. Nee, ondemocratisch is mensen die daar niet mee eens zijn... te dreigen met ontslag. Dat kan helemaal niet. En je kan ze niet ontslaan. Dus nee, maar weet je, we gaan de procedure bekijken. Dat is zo'n dreigement. Je bent eigenlijk erop uit om iemand zijn zetel af te nemen. Maar dit is het enige verschil met vroeger is toch dat dit openlijke chantage was. Maar dit gebeurt toch heel vaak als. Ja, maar daarom hoef je dat niet goed te keuren. Ook al gebeurt het eeuwen, daarom hoef je toch niet goed te keuren. Nee, maar om het nou schandalig te noemen, dat is gewoon politiek. Ik vind, jongens. Welkom in de grote mensenwereld, dacht ik. Ik vind dat schandalig. Maar het spel zoals hij het gespeeld heeft. En hoe hij toch weer heeft gezorgd. Want dat was natuurlijk zijn ultieme doel. En wat vind je dat die twee ervoor gezwicht zijn? Van Koppejan zag ik het wel aankomen, het congres al. Ja, een beetje rubberen ruggengraat. Ja, ik vond Koppejan... Rubber, slagroom. Slagroom. En van Ferrier... Ik heb er van de week geïnterviewd. En het is wel iemand die echt ongelooflijk in iets gelooft. Het is niet iemand die dat speelde of zomaar dwars lag. Het tastte echt alles wat voor haar... bij CDA mag je wel zeggen. Heilig is, tastte dat aan. Dus ik heb een tijd met haar gesproken. En ik heb ook de vraag gesteld, waarom blijf je dan? Waarom ga je dan niet gewoon weg? Ja, precies. Of waarom heb je niet van tevoren gezegd... mensen denken om... ik plakken nog een termijntje aan. Maar als je ergens echt in gelooft, dan zet je je handtekening toch niet onder iets waar je niet in gelooft. En dat heeft ze gedaan. Tenzij je denkt, dat is ook een soort strategie. Als ik blijf, is dat geluid van een aantal mensen van mijn achterban wel vertegenwoordigd in de Kamer. Dat kan ook. Ja. Dus Maxime moet gaan oppassen nog steeds voor haar. Nee, die gaat shoppen bij de SGP of bij een linkspartij. Ja, maar ja, dan nog. Het is natuurlijk in je fractie. En in ieder geval al één persoon weet nog niet wat de nieuwkomers zometeen doen. Dus er kunnen er meer zijn. Is natuurlijk een ongelofelijke linker basis. Ja, iedereen heeft het over die twee. Maar Brinkman was tot voor kort het onzekere factortje. Ja. Niemand heeft het meer over Brinkman. Nee, maar weet je, dat is ook wel grappig. De politiek is net als Twitter. De pers ook. Het is allemaal heel vluchtig. In no time is weer vergeten. Wat eigenlijk een heel groot issue was. Drie dagen later is dat, Hero is de nummer 76. In onze goede oude tijd. En morgen ligt de vis erin in de krant. Dat is helemaal waar, maar Hero blijft wel nummer 76. Die de partij wil democratiseren. Waar de grote leider helemaal geen trek in heeft. Nee, maar ja, ik denk... Gaat dat hem de kop nog kosten of de PVV? Denk het niet. Ik denk niet dat de PVV de kop gaat kosten. Het is gewoon leuk geprobeerd door Hero. Ik denk dat de PVV pas in problemen komt als Geert Wilders... om de een of andere reden gewoon niet meer meedoet. Ja, wat is... de rol van Wilders, of wat wordt de rol van Wilders in dit kabinet? Is hij nou gewoon eigenlijk de baas? Is dit eigenlijk Wilders 1? Ik denk dat hij bij de formatieonderhandelingen grote invloed heeft gehad. Omdat die twee partijen dus echt niet zonder hem konden. Ook bijeengehouden door de verschrikkelijke afkeer tegen de PvdA. En, maar of zijn invloed zo ongelooflijk groot zal blijven... het is ook welk onderwerp is er aan de orde op dat moment in de Kamer? Welk wetsontwerp moet er door? Wat willen ze? Ik denk dat dat een tikje minder wordt. Maar het is wel te degen een partij om er heel erg rekening mee te houden. Want het is toch een deel van die basis waar dit allemaal op rust. Maar of het nou kabinet Wilders is... ik vond het een schitterende foto in de Volkskrant hoor. En ook een prachtige kop erboven. Maar... weet je, ook in dit denk ik, laten we dat nou even aankijken en ja, afwachten. Snap je wel die afkeer? Je kunt het nou nog niet, wat? Snap je die afkeer van de Partij van de Arbeid? Die is wel heel bepalend geweest, lijkt het. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat ik heb heel lang ook regiojournalistiek gedaan. En in de gemeente waar ik nu woon, in Doetinchem, en je ziet het heel vaak... op lokaal niveau werkt PvdA waanzinnig goed samen met de anderen. En ook daadkrachtig en lang niet zoveel gezamenlijk als in de Tweede Kamer. En ik begrijp een beetje de afkeer van de PvdA in de Tweede Kamer. Het is bij de PvdA toch vaak geweest in de periode dat ik er zat... als er grote dossiers waren, één stap vooruit, één stap terug. Één stap vooruit, één stap terug. Het schoot gewoon niet op. Het zijn toch bloedenge regenten? Wat zeg je? Het zijn toch bloedenge regenten? Ja, dat vind ik jouw woorden. Ik vind niemand bloedeng. Waarom maar gewoon regenten dus. Nou, gewoon regenten. Laten we het daarbij houden. De PvdA is vrij regentesk ingesteld, ja. Ja, is, absoluut. Je zei net dat ratterigheid wel een kwaliteit is. Heeft Cohen die nee, ook? Je moet, nee, dit is geen kwaliteit. Je hebt, iets rattigs nodig... om te kunnen overleven in Den Haag. Het is daar een spel om de macht. Ik bedoel, iedere partij die daar gaat zitten... wil op een gegeven moment die macht. Anders gaat Job het overleven? He? Gaat Job het overleven, Job Cohen? Nee, denk het niet. Nee? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat PvdA een cruciale fout hiermee heeft gemaakt... zonder iets af te doen verder aan de man zelf. Maar ze hadden Eberhard van Laan daar natuurlijk neer moeten zetten. Ja, wat is het, een koning in Amsterdam, hè? Ja, ik ben altijd vanaf het moment die minister was... dacht ik, wauw. Paar ik ben altijd fan van die man geweest. En ze hadden hem daar gewoon neer moeten zetten. Maar ja, goed, ze hebben zich misrekend. Want ze dachten dat het hele... de hele formatie weer zou gaan, of de formatie niet, de verkiezingstijd... Ja, zou gaan, of de integratie, enzovoort, enzovoort. Het ging om ons alle portemonnee, mensen. Ja, en daar had je dus Eberhard van der Laan in moeten zetten. Nou, voor ieder ander dan Cohen. Ja, want Cohen is juist goed op het thema van de integratie. En dat is een dossier wat hij goed beheerst. En, wordt ook verschillend over gedacht, hè? Nee, maar ja, ik bedoel niet met goed of zijn goede standpunt heeft. Dat, even los van een waardeoordeel, het is wel een dossier wat hij beheerst. Ja. Dus dat is grote misrekening geweest. En nu zie je ook al van die geruchten verschijnen... dat Eberhard van Laan in een machtsstrijd al met Cohen is verwikkeld. Nou ja, hij is een hardliner en Cohen is natuurlijk van de kopjes tegen. Ja, maar jongen, als je net een paar maanden burgemeester van de stad bent... dat ga je toch niet meteen weer verruilen voor nou, daar zeg ik even niks over. Na een paar maanden vertrekken vind ik dat soms moet kunnen eigenlijk. Vind je niet, Jan? Ik begrijp deze mop niet. Nee. Maar het wordt wel gelijk tijd voor een plaatje. Zeg, god, zou me kraken. Want zoals elke week bepalen de bezoekers van echtejanne.nl welke muziek we draaien. En elke week doen we dit aan de hand van een thema. En aangezien onze geliefde Wauke hier is... En in Frankrijk woont. En in Frankrijk woont. Nou, woont renteniert eigenlijk, ja. Laten we eerlijk zijn. Draaien we alleen nog maar muziek met het thema Frankrijk. How do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while in the warm summer sun? I've been walking all day and I'm nearly done. And I see by your gravestone you were only 19 when you joined the great fallen in 1916. Well, I hope you died quick, and I hope you died clean. Oh, Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe lowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the fall? And did you leave a wife or a sweetheart behind? In some loyal heart is your memory enshrined. And though you died back in 1916, to that loyal heart, you're forever 19. Or are you a stranger without even a name? Forever enshrined behind some old glass pane. In an old photograph, torn, tattered and stained, and faded to yellow in a brown leather frame. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? The sun's shining down on these green fields of France. The warm wind blows gently and the red poppies dance. The trenches have vanished long under the plow. No gas, no barbed wire, no guns firing now. But here in this graveyard that's still no man's land, the countless white crosses in mute witness stand to man's blind indifference to his fellow man. And a whole generation were butchered and damned. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? And I can't help but wonder, no Willie McBride, do all those who lie here know why they died? Did you really believe them when they told you the cause? Did you really believe that this war would end wars? Well, the suffering, the sorrow, the glory, the shame, the killing and dying, it was all done in vain. Oh, Willie McBride, it all happened again and again and again and again. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? Zo, de mythes, wat een doedelzak. En, ja, ik weet niet wie dit leuke muziek vond. Ja. Dropkick Murphys met Greenfields. Ja, waar gaat het over, Jan? Weet jij dat? Heb jij het gevolgd? Volgens mij de Eerste Wereldoorlog. Over de Eerste Wereldoorlog. Ja, hartstikke leuk. Het is Radio 1, hè? Ja, we moeten ook met de oudere luisteraars rekening houden. Ja, we moeten een oproep doen dat mensen hem weer aanzetten. Want ik weet niet hoe we dat gaan doen. Ja. Nou, dit heeft luisteraars gekost. Ik denk je borsthaar. Dat een truc weer wordt. Maar ik ga even verder praten met Wauke van Schermburg. Als je het goed vindt. Jan, mag dat? Jan, jij mag alles. Oké. Zei je dan het lul tegen Jan? Ja, tegen mij, deze Jan. Zei ik dat, hè? Ja. Oh ja, dan moet je niet al te ongelukkig worden, want dat soort woorden flap ik er wel vaker uit. Oké. Maar waarom zei je eigenlijk lul tegen mij? Weet ik niet meer. Weet jij het nog? Ik weet het ook niet meer, maar ik zeg het ook vaak genoeg, dus ik kan me er alles bij voorstellen. Een soort geuzennaam. Wauke, de strenge meesteres der beleefde vasthoudendheid, zei Martin van Amelongen ooit over je. Ja. Wat mooi, hè? Ja, prachtig. Klopt het? Dat leren rode jasje, denk ik dan meteen. Strenge meesteres. Ja, ik weet, dat vind ik zo lastig. Sommige mensen zeggen dat ik heel streng was. Sommige mensen zeggen dat ik het met stand deed. Sommige mensen zeiden dat ik te ordinair was voor de kamer. Je weet het niet. Wat voor jezelf? Weet je wat, dat ik dat echt oprecht een hele moeilijke vraag vind. Je wordt geconfronteerd met hoe mensen van de buitenkant naar jou kijken. En die zien natuurlijk jouw werkkant en de rest niet. En ik heb heel vaak het gevoel gehad, als ik dat lees, dacht ik, gaat het over mij? Weet je? Dus ik weet niet wat terecht is of niet terecht is. Ik vind dat echt een hele moeilijke kwestie. Maar waarom vond men je ordinair, zeg maar, een keurige dame? Nou ja, ik bedoel, mensen houden ook wel het beeld. Er zijn natuurlijk ook mensen, als ik bijvoorbeeld lang op iemand sta te wachten, dat ik gewoon denk van, ja jongens, ik moet die quotes hebben, dat is alles. Dan word je door één helft negen helemaal in geprezen, dat je doodgooi je werk staat te doen. Want meer is het niet, hoor. Nee, het is vrij simpel. Ik sta tegenwoordig ook wel zo. Ja, en andere mensen vonden dat, nou ja, dat je toch niet op zo'n manier mensen mocht lastigvallen. En dus het ene van de ik vind allebei dan overdreven, eigenlijk. Ja. En waar ben je nou beroemd door? Wacht, we gaan even luisteren. Als de heren achter dat raam ook wakker zijn, gaan we nu gewoon luisteren. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Nou, dat was lachen, hè? Ja. Het was gewoon in één keer beroemd. Ja, ineens, ja. Want het is zelfs in Frankrijk in een documentaire over Fortuyn terechtgekomen. Vind je dat leuk, dat je daar beroemd mee bent geworden? Gaat toch lekker koken? Dan ben ik ook pas echt heel erg laat achtergekomen dat mij in één keer wel een enorme grote bekendheid had gegeven. Dat ik dat ook nooit meer kwijtraak. Hè? Nee. Ik bedoel, op Twitter, als ik iets twitter wat iemand anders onwelgevallig is of wat ze niet leuk vinden, krijg ik altijd meteen, mensen gaat toch koken. Ik heb toen ooit geroepen, ik ga iedereen blokken die dat gaat doen. Maar dat is niet aan het beginnen, man. Leuk, maar dat is toch vervelend, of niet? Flauw. Ja, dat soms denk ik wel. Weet je, soms denk ik. Ik heb ook een keer een Radio 1-programma gezegd. Ik zat bij Pieter Jan Hagen. En ik was ook die dag heel moe, hoor. Dus ik had niet zo'n erg goed humeur, ik zeg het meteen bij. En die kwamen met de fragmentjes die ik ook allemaal 1000 keer al gehoord heb. Ja, komen wij ook weer mee. En toen zei ik dus tegen hem, ik snap niet dat mensen niet overschakelen naar Business News Radio. Want dit is hoe saai ze vaak gehoord. Wat is trouwens je specialiteit? Mijn specialiteit? Ja. In koken? Ja. Ik kook het allerliefst Italiaans. Omdat ik dat heerlijk basic eten vind. En je kunt met Italiaanse maaltijden heel goed zonder al die lappen vlees. En dan kook ik ook nog het liefst, al wel heel erg Johanna klinken, maar ik kook het liefst biologisch. Biologisch en vegetarisch? Zoveel mogelijk vegetarisch, niet streng. Ik bedoel, als nu is het wildtijd en ik ben dol op wild, dan denk ik wel, nou ja, die hebben in ieder geval heel lang vrij in die bosjes rondgelopen. En bij een wild hoort een goed glas wijn, toch? Ja, heerlijk. Welke wijn is het mooiste? De witte, de rode? Rood. Rood? Rood. Wit vind ik altijd, dat is een hele goede witte wijn. Ja, soms gewoon wel eens heel moois tegen. Maar zelfs bij vis neem ik gewoon een wat lichtere rode wijn. Ook koude rode wijn? Nee, dat doen ze in Frankrijk veel. En ik vind dat niet lekker. Oh, kijk, daar komt er gelijk iemand met een fles wijn aan wandelen. Kijk, zo zijn we dan ook wel weer. Wat aardig. Ja, ik ben dol op rode wijn. Ja, dankjewel. Trouwens, eventjes over rode wijn gesproken. Yes. Want als er één rode wijn politieke club is, dan is het natuurlijk wel D66. Waarom heb je dat niet gedaan toen? Je bent gevraagd. Ik kan wel een heel lang verhaal erover houden. Maar van het eerste moment werd ik echt... Ik heb een waanzinnige echtgenoot. Die ging toen echt zo woest op de rem staan. Al mijn vrienden raden me ook af. En ik was zelf ook nog lang niet overtuigd, hoor. Het kwam een beetje heel hard in de media. Maar ik ben ook gewoon niet geschikt voor fractiediscipline. Ik ben ook niet geschikt voor... En dat ik in één keer, als ik zelf voor dat als iets besluit, ik ben het niet meer eens, dan moet ik dat toch steunen. Want ja, goed. Maar je zit er zonder last en ruggespraak, toch? Dan? Ja, maar weet je, je kunt niet. Dat is een beetje lastig. Maar ik zou te veel mopperen, geloof ik. En te veel aan die zijlijn staan toeteren. Dus ik zou ook gewoon heel slecht zijn voor die partij. En wat vind je ik zou hem niet zo makkelijk voegen. Dus dat is gewoon. En weet je wat er ook nog een keer bij komt? Eigenlijk. Ja, weet je wat er ook bij komt? Wat ik nou zo geweldig vind aan de politiek... en daar waarschuwde een lieve vriendin van me voor... zegt ze, Wauke, denk erom. Jij vindt het krakeel zo geweldig. Het spel, hoe gaat het, waar zijn ze mee bezig, wat zijn ze aan het doen? Zegt ze, dan barst dat los... en dan zit jij in een heel klein kamertje... de Waaijong-wetten te bestuderen. Ja. En daar schrok ik me echt zo helemaal lazen van. Ja, dat was echt de laatste duw die ik nodig had. Was er ook iemand die zei, je moet het wel doen? Ja, waren ook wel mensen... En wat hadden die voor argumenten? Geen goeie? Nee. Maar wat dan? Legde ik uit dat systeem dat ik nu veel meer kan roepen dan daar ooit in die kamer. En dan zeiden ze, nee, maar het is laf, dan blijf je toch aan die zijlijn staan. En je moet er echt voluit in. En mensen die begrepen dan niet, die dachten als je kamerlid bent, sta je meteen te kanselen. Je kunt maar op klink te citeren, je kunt altijd voluit op het orgel. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Wat vind je eigenlijk van die vrolijke veilingmeester? Hoe doet hij het? Oh, Alexander Pechtold. Ja. Wat een vrolijke vent, hè? We hebben de laatste tijd natuurlijk niet zoveel van gezien. Hè? De Kamer heeft gewoon plat gelegen. Ja, maar tot nu toe, dat, hij is het keffertje tegen Wilders. Ja. Vind je het prachtig? Hij is absoluut een goede debater. Ja. Hij heeft echt prachtige vondsten. Ik zie nog die stapel dossiers met die nietjes erdoor. En het is echt heel bijzonder. Ja, luister, D66 is eenmaal heel anders dan de PVV. D66 is voor Europa, voor globalisering. Voor de multiculturele samenleving. Ja, ik heb hem ook wel op, ik heb hem ook wel opmerkingen horen maken. Ik dacht van, nou, ik vind dit echt hartstikke fout. Zo van, mensen hebben alleen maar moeite met de minderheden om vanwege een kookluchtje in de politiek. Ja. Nou, dan onderschat je als politicus heel erg wat. Ja, dan kom je te weinig in de ghetto's. Niet eens bij de ghetto's. Je komt gewoon te weinig bij heel veel gewoon normale Nederlanders die toch moeite met dit hele gebeuren hebben. Ja, maar als je gewoon lekker met je NRC op je schoot zit, dan lees je toch ook dat het niet helemaal goed gaat. Je hoeft niet direct door Kanalen Eiland te wandelen om te weten dat er gewoon in sommige wijken er niet echt leuk voor staat. Weet je, gelukkig is nu iedereen van der Drongen in Den Haag, dat er een grote groep mensen is die zich behoorlijk verweest voelde. Dat is trouwens een uitdrukking van Pim Fortuyn, hij is prachtig. En het is allemaal veel te laat gekomen, dat inzicht. En, maar nu dreigt een beetje slinger de andere kant op te gaan. Dat vind ik ook weer eng, dat in één keer die 2 miljoen, wat zal het zijn? 3 miljoen mensen die waar nooit naar gekeken is, die worden nu in één keer weer heilig verklaard. Weet je, het is altijd die hol of stilstaan. Ja. Die Pim Fortuyn. Ik ben op zoek naar mensen. Ik zou zo graag willen dat mensen dat evenwicht nou eens vonden. Die Pim Fortuyn, die zei van mensen, ga toch koken. Dat is de laatste keer trouwens dat ik die quote herhaal. Gelukkig. Ik heb laatst een interview met hem gezien. Toen dacht ik, alle jezen, wat is die man genuanceerd, zeg. Ja. En dat vonden we toen. Nou, wat was het? Ja. Anne Frank werd erbij gesleept. Ja. Mussolini, Hitler. Ja. Door jouw partij, hè? Anne Frank. Ja. Door Tommy de Graaf, onze gekozen burgemeester. Ook zo'n mooi puntje van D66. Ja. Maar ga je nou 10 minuten D66 bashen? Nee, ben je helemaal gek, zeg. 8. Nee, maar inderdaad, het verschil. Toen was de verontwaardiging over Fortuyn, zeker in de media, was heftig. Heel groot. En de enige politicus die toen goed doorhad en niet uit electorale overwegingen hoe dat zat, was Jan Marijnissen. Mm. Ik vond Jan-Peter Balkenende wel aardig stil toen. Ja, maar dat was om electorale redenen. Dat is dat handig. Was je ziet iemand groot wordt, dan ga je hem niet meteen tegen het schenen schoppen, misschien heb je nog nodig. Ja. Als ik complimenten voor Balkenende hoor, dan denk ik dat het tijd wordt om even wat anders te gaan. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, en iedereen wil natuurlijk een echte Jan zijn. En in de Jannebie maken we uit of iemand die titel ook echt verdient. En deze week de boksbal van Johan Derksen, de karaoke kanjer van BNR en de snabbelster van zijn eigen BV, Wilfred Gené. Hadi Wilfred. Hallo, hoe gaat het? Goedendag Wilfred. Ja, lekker tijdstip jongens voor zo'n programma. Hè? Ja, we zijn in de randen van de nacht geduwd. Publieke omroep, hè? Krijg je dat? Ja, maar dan zetten ze wel de sterren weg, heb ik meteen door. Precies. We mochten ook van 2 tot 4, maar daar zit Adeline van Lier al. Ja, dan houdt het op, hè? Ja. Adeline, ja. Die kan echt wat. Hey Wilfred, we zeiden net al, de boksbal van Johan Derksen. Voel je het zelf ook zo? Nee, in het geheel niet zelfs. Je moet het sowieso niet serieus nemen wat wij nemen. En je moet jezelf vooral ook niet al te serieus nemen. Nou, ik heb je toch een keer heel erg kwaad zien worden daar in die show. Nee, ik ben nu 2 keer kwaad geworden het afgelopen jaar. Dat was 1 keer toen het over mijn vrouw ging en 1 keer over mijn overstap met Talpa, wat voor de zoveelste keer uit zijn context werd getrokken. Maar inmiddels ben ik weer in een fase terechtgekomen, jongens. Jullie zijn weer vrienden. Goed. Het maakt mij allemaal geen zak meer uit. Jullie knuffelen weer? Wij knuffelen weer. Deze show heet Echte Janne. En als je een echte Jan bent, dan ben je een koning. En als je een Johan bent, dan ben je eigenlijk gewoon een ontzettende nicht. En nu heet hij je vriend van jou, Johan Derksen. Ja, toevallig heb ik het laatst met een van jouw Jannen erover gehad. Jan Dijkstra. Ja, dat was die andere Jan, ja. Ja, ja, en die beweerde dus echt dat Johan Derksen een Jan is. Toch een Jan is. Zeker weten. Ja, Johan Derksen is een echte Jan. Echte dus Jan. Vanaf nu moeten we hem toch maar Jan Derksen gaan noemen, lijkt mij. Ja, naar de wielrenner, hè? De wielrenner? Naar de wielrenner, Jan Derksen, ja. Oh, joh, toen was ik nog zaad, Jan. Kom op. Ja. Hou eens even op uit grootmoeders tijd. Goed, ben je klaar voor, Wilfred? Want daar gaan we, hoor. Ja, ik vind alles goed. Nou, we gaan natuurlijk gewoon eventjes de Jannebie met je doen. Kijken of je een echte Jan bent of een Johan. Je krijgt 20 keuzevragen en je krijgt 5 punten per vraag die je goed hebt. Nou, de komende 3 minuten gaan we dus... Oh, er fout zit erin ook in die keuze. Zeker. Ja, natuurlijk zit er ook een fout. Er zit dus een echte Jan of Johan in. En de komende 3 minuten gaan we eens even bepalen of jouw verdere leven nog zin heeft. Ben je er klaar voor? Gaan we? Zeker, ja. Volkskrant of Algemeen Dagblad? Algemeen Dagblad, hè. Grijs of kleurspoeling? Kleurspoeling. Ajax of Feyenoord? Feyenoord, ten alle tijden. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Sophie Hilbrand of Isolde Hallensleben? Die laatste klinkt als een pornoactrice, dus daar kies ik voor. Nou, dan moet je dit zien, joh. Vlees of vis? Vlees. Mariette Hamer of Janine Hennis? Die laatste zegt... Ja, oh, Janine, ja, nee, Janine, zeker. Ja, maar zeggen, Janine Hennis moet je toch wel wat zeggen? Nee, ik denk opeens, dat is er. Ja, Janine, zeker weten. Hey, Wilfred, even een tussenstand. Je gaat te goed, hoor. Oh, wat dan? Nou ja, ik denk dat een van ons binnenkort gewoon door jou van zijn stoel gestoten wordt. Dit is gewoon... Ik zeggen, Jan, die ambitie zal ik echt niet hebben op dit tijdstip. Meen je dat nou? Als Bertel Trans 's ochtends BNR mag doen, dat mag je van mij de rest van zijn leven doen. Ik zou niet aan moeten denken. BNR, wat is dat? Ja, dat is ook zo'n radiostationnetje. Daar heb jij toch ook nooit ooit voor gesteld. Uitstekende zender is dat. Ja, dat is perfect. Ja. Daar gaan we niet We gaan verder. Republiek of monarchie? Republiek. Van YOLO of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Jezus. Alhoewel, ja, allebei is het allemaal niks. Maar wat goed, ga je goed... Rob Hoogland, ja. Seks of voetbal kijken? Even uit je hart praten, niet uit je broek. Wilfred, kom op. Inderdaad, seks. Oh. Hans Kraaij junior of René van der Gijp? René van der Gijp, hè. Prachtwerk of ghetto? Ghetto. Een Prius of een Beamer? Prius is echt allemaal een Beamer dan. Afvallen of accepteren? Wat zei je als eerste? Afvallen. Afvallen. Slank worden, weet je wel. Accepteren. Accepteren. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Wesley Sneijder, daar heb ik laatst nog een heel leuk gesprek mee gehad aan de telefoon. Het is de eerste keer dat je mis zit, Wilfred. Oh, oké. Okay. Nee, maar goed, het is een persoonlijke voorkeur. Toen kwam ze allebei tegelijk tegen, Dirk en Wesley, in het Hotel Huis de Duin. Toen heb ik met beide hier een heel leuk gesprek gehad. Maar kan je met die kabouter leuke gesprekken hebben dan? Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Dat viel me alleszins mee. Het is best een goede gozer. Ongelooflijk. Nou, ja. Marokkanen of Turken? Turken. Jorien van der Herik of Henk Kessler? Nu aan je niet aan snabbels denken, gewoon uit het hart. Nee, ik wil de meest ongenuanceerde van de twee. Daar zit je, ja, die ontlopen elkaar niet veel. Dan ga ik toch voor Jorien. Kaal of kammen? Kaal of kammen? Nee, dat kammen, dat deed Kees Jansma deed dat vroeger altijd. Dan maar kaal. Weet je wel, dan is het niet anders. Premra de Kiesjoen of Hanneke Groenteman? Hanneke Groenteman. Hé, hey, wat is dat nou, Wilfred, zeg? Wilfred, verdomme. Ja. Prem, die werkt toch ook bij BNR? Wat is er mis met Prem? Maar dat komt namelijk omdat Hanneke een oorlog aan het voeren is met Jan Dijkgraaf. En dat vind ik zo leuk, hè, dat mensen dat durven te doen. Dus ja, daarom kies ik voor Hanneke. Jij bent altijd voor de tegenpartij, Wilfred. Ik ben blij dat het geen oorlog is, jongen. Dan ben ik voor de tegenpartij, inderdaad. Ja. Oké, okay, volgende. PvdA of VVD? VVD. Ja, en dan de enige echte bonusvraag. Echte Jan of Johan? Dan ga ik toch voor de echte Jan. Ja. Ongelooflijk, hoor. Wilfred, dit is feest. Dit is 85 van de 100 punten. En dat is goed, begrijp ik? Nou, dat is briljant. Dat heb jij op school vroeger echt niet gehaald, hoor. Dit is subliem. En met die Hanneke Groenteman, ik bedoel, die was te makkelijk, hè, daardoor ook. Omdat ik had vorige week het interview nog zeker allemaal even bekeken. En toen had ik door dat die Hanneke Groenteman, die haat die Jan Dijkgraaf. Ja, waarom, hè? Dan is het, ik snap er ook niks van. Ik heb zelden zo'n aardige man meegemaakt. Precies, zeggen ze allemaal. Jan Dijkgraaf. Ja. Exact. Ik vond je eigenlijk wat te lief, Jan. Ja, dan kom ik nog een keer terug. Maar laat even eerlijk wezen. Als je dus ook die Hanneke Groenteman deed om alleen maar te pesten... Heb je toch dan zit je bijna op 100% echte Jan. Ja, waar zat ik niet op die Jan eigenlijk wel? Nou, je ging bij seks of voetbal kijken gruwelijk in de fout. Ja, we gaan gewoon voetbal kijken. Kom op, hé. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder. Nee, maar wij willen nog een tweede. Dus ik ben nu echt in die andere sfeer op dit moment. Oh, ben je aan het werk, Wilfred? Vandaar. Ja. En dan Dirk Kuyt Sneijder is natuurlijk hartstikke fout. Maar Dirk is, ik wil niet veel zeggen, maar Dirk is wel een beetje... Het is wel de ideale schoonzoon, hè? Daar word je wel een beetje moe van. Nee, maar wij gaan denk ik ook op basis van jouw uitslag gewoon onze uitslagen herzien, Wilfred. Dus waarschijnlijk heb je gewoon een 10. Ja. Dan moet je mij even uitleggen inderdaad waarom jullie voor Dirk gekozen hebben. En wij vinden Wesley Sneijder gewoon een homo. En dat hoor je later in deze uitzending nog wel. Oké, okay, want dat is wel grappig. Mijn vrouw zei toen wij daar hem tegenkwamen... dat al haar vriendinnen hem ontzettend aantrekkelijk vinden. Waarop hij de gevatte opmerking maakte... nou, is het tenminste één iemand in de familie die ik serieus kan nemen. Kijk, dat vond ik dan weer een hele leuke opmerking. Oh, hij heeft wel humor. Hij heeft humor. Oh, dat is wel weer aardig om te weten. Ja. Hé, hey Wilfred, jij moet aan het werk, hebben we dat gehoord. Je moet aan de slag. Je moet een tweede kindje gaan maken. Maar voordat je dat gaat doen... willen we alvast een beetje in de stemming brengen. Je hebt een echte Janne Collectors item gewonnen. Namelijk een echte Janne t-shirt. Een Janne t-shirt. Een echte Janne t-shirt. Niet zo neerbuigend, Wilfred, kom op. Nee, maar dan kan ik in slapen, dan bedoel je. Zo eentje. Nee? Nee, je kan je gewoon aandoen als je bij VI zit of bij BNR. Die Kamerleden die hem winnen, die zeggen allemaal dat ze hem één keer in de Kamer gaan dragen. Dus van jou verwachten we het wel dat je hem bij VI een keer draagt eigenlijk. Ik moet zeggen, ik had Arend-Jan Boekenstein afgelopen vrijdag als co-host. En die vond het zo geweldig bij jullie uit. Ja, exact. Iedereen komt met tegenzin, maar ze gaan toch wel weer vrolijk weg. Ja, jullie gaan ze goed in de nachtwerk zitten, of niet dan? Precies. Arend-Jan is een topgozer. Jij ook, Wilfred. Ontzettend bedankt. Je adres, ja, dat moet je even geven aan de producer. Want ja, die wil je waarschijnlijk niet op zender geven. Nee, maar dat zijn dik voor elkaar al gooimannen in een bos of zo. Het komt altijd wel ergens terecht. Nee, dat gaan we niet doen. Je gaat hem dragen, Wilfred. Oh, oké. En met ere. En hij is zwart, net als jouw mooie koep. Dus dat komt helemaal goed. Ja, die begint een beetje te grijs te worden, jongens. Hoe meen je dat nou? Ja, langzaam maar zeker laat ik het gebeuren. Goed, nee. Wilfred, bedankt. Dankjewel. In de avond. Hoi. Hoi. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Janne-radiospel. Wat een lucht, hè? Daar komt hij weer, hoor. Het echte Janne-radiospel. Ongelooflijk, hè? Het is zo'n mooie vinding dat er ons eigen Jan Goezinklo... Hoe krijgt hij het voor elkaar? Ik zal het nog even uitleggen, want het is eigenlijk een belachelijk moeilijk spel voor dit tijdstip. Nou, u krijgt dus een citaat uit het nieuws. En dan denkt u, oh, wat een leuk citaat. Maar wat blijkt, er zitten 3 nieuwsfeitjes in. En welke 3? Dat moet u even raden. 0800-1121. Gratis! 0800-1121. Gratis bellen. Als u ze alle 3 herkent. En de winnaar, ja, wat krijgt hij? De enige echte Janne-shirt. Komt u maar op, u kunt bellen. 0800-1121. Oh, we moeten trouwens die... Laten we eens even... Dat ding laten horen. Vanuit Italië zien we al dagenlang beelden van een tentoonstelling over Adolf Hitler. Op de plek waar 100.000 bezoekers en 700 DJ's samenkomen. Ja, dat is best makkelijk dat je dan ook laat horen over welke quote we het hebben. Jan, dat vond ik wel scherp. Ik roep nog een keer 0800-1121 gratis en dan laten we denk ik nog een keer die quote horen. Vanuit Italië zien we al dagenlang beelden van een tentoonstelling over Adolf Hitler. Op de plek waar 100.000 bezoekers en 700 DJ's samenkomen. Nou, Wauke die zit al met de vingers, ja, met 3 vingers in de lucht, want die heeft ze alle 3. Maar ja, mag niet meedoen en krijgt al een t-shirt. Dus ja, dat is een beetje zonde. Wat krijgen we nou? Zeg, meestal hangen binnen 2 seconden 15 mensen. Hebben we Remmelt? Ja, ja hoor. Ik heb voorspellende gaven. Remmelt, je kan bijna een winkeltje beginnen met die t-shirt, jongen. Als je het weet, hè. Zeg het eens. Ja, mag je nog 1 keertje? Nog 1 keertje. Nog 1 keer voor Remmelt. Vanuit Italië zien we al dagenlang beelden van een tentoonstelling over Adolf Hitler. Op de plek waar 100.000 bezoekers en 700 DJ's samenkomen. Nou, roept u maar. Nou, de eerste ging over Italië. Er zijn allemaal rellen met vuurwerk en zo. Rellen met vuurwerk, Remmelt? Heb jij het journaal gekeken, jongen? Ja. Waar zijn die rellen dan voor? Of om? Ja, ik weet niet meer precies waarvoor ze waren, maar... Remmelt, niet verder vertellen. Iets met vuilnis? Ja, met vuilnis en zo. Oh, zeg dat dan, man. Nee, je hebt gelijk, joh. Nou. En het tweede? Het tweede ging over... in Versailles is een tentoonstelling van Japanse kunst. Remmelt, heb je gesopen? Ik wil je best helpen, maar er zijn wel grenzen, Remmelt. Ging over Versailles Adolf Hitler, niet in Berlijn, toch? We gaan kijken of we een andere beller hebben, Remmelt. Tot straks. Tot snel. En op lijn 2 hebben we... Port. Hoi, volgens mij is het eerste gaat over de port. Italiaanse... Port, mag je even port, mag je heel even... dit is een soort, toch een soort sociaal radioprogramma, dus je hoeft niet gelijk te mag roepen. Ook zeggen, je, hallo jongens. Oh, hallo Jannen, en dan zeggen we hallo port. Witte of rode? Weet je echt port? Port? Wit of bruin? Ben je bruin? Als je dus wil weten, de eerste was denk ik over de... Nou ja, goed. Hi Jan. Napels voor de vuilnisbelten. Heel goed. Heel goed, Port. En de tweede. Kom op, Portje. Nog even terugzeggen tegen mij. Wat zeg je? Moet ik iets terugzeggen? Ja. Hallo. Ja, die is goed. Port, die was goed de eerste. Port, en de tweede? Goed. En de tweede. Oké, wat was hij? Ja, wat jezus. Ja. 0800-1121. 0800-1121. Want anders moeten we Port hem straks cadeau gaan doen, dat t-shirt. Want dat is toch niet te geloven. We hebben Ed. Port de groeten en de mazzel. Edje. Hallo. Zeg het eens, Ed. De tweede is Berlijn. Ja, wat was daar? Dat was de tentoonstelling van Adolf Hitler. Heel goed. Rap. Ja. Zeer goed. Maar die derde zit ik met de handen met die DJ's. Nou, als je nou zegt iets met DJ's... Ja, in Amsterdam of zo? Ja, natuurlijk, dat is Amsterdam. Ja, wat was daar dan in Amsterdam dat met DJ's? Dat zou ik niet weten, spijt mij. Nee, dan wil je hem gewoon niet hoor, Ed. Sorry, ja, we zijn streng. Dankjewel. Ed, wel bedankt voor het bellen, Ed. Edje. We hebben Leon. Leon? Ja, hallo. Hey, weet jij de derde? Die eerste twee, die weten we allemaal. Oh, dat gaat over het Amsterdam Dance Event. Jezus, we hebben een winnaar. Dam. Volgens mij bezuinigen wij op dat soort geluidjes, Jan. Moeten we misschien een keer aanschaffen. Ik dank je hartelijk, Leon. Je bent de winnaar van een echte Janne t-shirt. Je moet alleen even je adres geven aan Jan Guzenglo, de bedenker van dit fantastische spel. Kutspel. Fantastische spel. Wat zeg je, Leon? Moet je hem niet? Jawel, hartstikke bedankt. Oké, Leon. Graag gedaan, jongen. Prettige avond, jongen. Daar gaan we. Oké, hoi. Het Haagse Gelet met Bas de Jong, Pater Notte. Nou Bas, na al die weken thuis in je pyjama jasje te zitten, je is nu het wachten op de telefoon. Ben je daar nou eindelijk? Bas? Ja, ik ben er. Hou maar op. Pinpas kwijt en groot drama. Wat dan Bas? Oh, je zou komen, ja. Hè? Tjonge. Ja, ik zou komen. Ja, Wauke zei, als Bas komt, kom ik ook. Nou, Wauke zit hier, maar geen Bas. Ja, nee. Excuses jongens, ik kan er niks aan doen. Ik had een echte Janne t-shirt meegenomen. Heb je nieuws? Heb je nieuws? Even wachten, even Bas. Wachten, even wachten. Even wachten. Daar komt hij. Ja. Ja, waar blijft hij? Ja, waar komt hij hoor. Hey. Zeg het eens. Nou, ik zal het verhaal heel snel uitleggen. Opzij, dat kennen jullie. Dat is het feministisch maanblad. Leuk blad. Uitstekend blad. Ja. Van Margriet van der Linden. Ja, enig mens. Precies. Geweldig hoofdredacteur. Had een lijstje gemaakt van wie zijn de machtigste vrouwelijke politici in Den Haag. Nou, op één kwam Femke Halsema, op twee Nelly Kroes. En die nummer vier ben ik van geschrokken, Bas. Wat zeg je? Ik ben van die nummer vier geschrokken. Ik kijk even naar de nummer vier. Mariette Hamer. Ja, wat is dat nou? Oh, ik zie dat ik dat heb gespeld met dubbel M trouwens. Ja, Hamer. Dat is een auto. Oh, dat is een Hummer. Nee, maar goed, ik zat even na te denken, want ik wil, dat is een heel succesvol iets. Dus ik zat na te denken, wat kan ik daarmee voor HP de Tijd, het blad waar ik voor werk. Dus ik heb heel veel echte Jannen gebeld. Ik heb bijvoorbeeld Bert Wagendorp gebeld. Ik heb Jan Heemskerk. Je zei toch snel, Bas? Gebeld. Nou, Femke Halsema is helemaal niet de belangrijkste vrouw in Den Haag. De belangrijkste vrouw in Den Haag is één Marja van Bijsterveld. Ja, daar kunnen we heel lang over praten. Maar nou, die nummer 2 vind ik veel interessanter. Annelies Pleiten. En nu gaan jullie aan mij vragen. Die van het CDA. Is Annelies Pleiten. Nee, Annelies Pleiten is van de VVD. Precies, dat is de nieuwe Jack de Vries. Zij is de politiek assistent van premier Rutte. Ze heeft eerst met Hogevors samengewerkt. Toen hij met die zorgkwestie door de Kamer loodste. En dat is dus een hele slimme vrouw. En ze is nog heel aardig ook. Misschien dat Wauke dat kent, dan kan zij er meer over. Maar kunnen wij die scoop jingle nog terughalen, jongens? Of is die al uitgezonden? Ja, het is wel. Wat was de scoop hieraan, Bas? Nou, dat zij de belangrijkste vrouw Den Haag is. Dus opzij zegt dat het Femke Halsema is. En jij zegt Annelies Pleiten. Wij zeggen Annelies Pleiten, de ogen en oren van onze nieuwe premier. Nou, laten we die vraag dan maar stellen. Wauke, Annelies Pleiten. Ik ken dat totaal niet. Totaal onbekend. Ik heb erover gelezen, maar dat ze de ogen en de oren is. Ja, Bas, klinkt prachtig, maar een politiek assistente heeft wel invloed, maar niet zoveel macht als bijvoorbeeld, noem op. Er zijn toch mensen op achter de schermen. Zo, niet alleen je pinpas kwijt, Bas. Nee, dat gaat HP de tijd. Nee, maar Wauke, ze is juist iemand achter de schermen. Ja, dat zeg ik. Daarom is er ook altijd ruzie tussen de RVD en de staf van AZ. Dat deed Jack de Vries al, hè? Omdat hij dan, zeg maar, het hele concept naar zich toe trok. Dat gaat zij natuurlijk ook doen. Hé, Bas, maar ik hoor Wauke ergens zeggen, maar zij is daar te veel een dame voor. Klein bier. Nou, ik vind het geen klein bier. Nee, dat is duidelijk. Als je HP de Tijd ermee gaat openen deze week, dan vind jij het heel belangrijk. We openen er niet mee. Het is geen cover. Nou ja, ik sta iedere week op de cover. Ja, dat is ook weer waar. Het is een nieuwe vrouw. Nee, maar luister. Jullie zijn gek van Jack de Vries. Sorry? Wie is die gek van Jack de Vries? Ja. Over wie heb je het? Dit is de die man is niet monogaam. Monogaam. Echte Jannes zijn monogaam. Ja, zeker. Precies. Maar dit is de nieuwe Jack de Vries. Dit is de belangrijkste persoon direct naast onze premier. En dat zegt, moet ik even kijken wie dat zegt. Volgens mij zegt Jan Roos dat. Nee, dat zegt Jan Roos niet. Nee, Jan Roos die had het bij de koningin. Mijn gabber Erik van Brugge zegt dat. Gabber Erik van Brugge. Hij zegt, in geval van Rutte is haar functie extra relevant. Vaak wordt gesteld dat de belangrijkste en daarmee machtigste geheime adviseur van de premier zijn vrouw is. Nu Rutte geen relatie heeft, zal hij dus nog meer afhankelijk zijn van zijn naaste adviseurs. En dat is Annelies Pleiten. Hou die vrouw in de gaten. Doen we. Dankjewel, Bas. Hey, kom je volgende week langs? Geen idee. Binnen 5 werkdagen heb je die pinpas weer in huis, hoor, jongen. Ik heb mijn pinpas dus wel teruggevonden. Nu. Oh, goed, jongen. Dat hey, Bas, ik had in de tweede uur aanwezig kunnen zijn. Tot volgende week en wij gaan verder met Wauke. Goed? Ja, goed dan, Wauke. Hoi, Wauke. Hoi, Bas. Ja, Wauke, want die Bas die zat net wel stiekem te twitteren. En die zei dat we aan jou moeten vragen wat er nou zo lekker was aan Martin Bril, als ik het goed citeer. Lekker was aan Martin Bril? Zoiets. Nou, hier suggereert hij nog meer mee dan in de coververhaal waar hij nou mee komt. Nee, maar ik weet waar het vandaan komt. Bas was beginnend parlementair journalist. In ieder geval, hij liep nog niet zo lang rond. Novum. En we stonden natuurlijk weer te wachten, hè, poortje plakken, tot er weer eens mensen naar buiten kwamen, bla bla bla bla. En hij stond tegen mij te praten. En ik stond waarschijnlijk ook terug te praten tegen hem. Maar ik kende hem verder niet. En toen zag ik Martin Bril, die ik wel kende, lopen. Ja, het is de versie van Bas, want ik herinner me totaal niets meer van. En dan schijn ik, arme Bas, bij de ijskokar, alleen met zijn ijsje te hebben laten staan. En ben richting Martin Bril gegaan. En zo 1 keer per 2 maanden, geloof ik, dan twittert hij weer. Wauke van Scherrenburg, die mij in de steek liet bij de ijskokar voor Martin Bril. Dus dit is zijn ultieme wraak. Ja. Hij zou hier naast me zitten. Laf, hè? En nu dacht hij, die ijskokar, nu is het moment van afrekening. Van Scherrenburg, laat jou alleen zitten bij die echte Jan. Geloof jij dat van die pinpas? Nee, volgens mij is het gewoon een kutsmoes. DT. Ja, dat is een duidelijke kutsmoes, over kutsmoesen gesproken. Vrouwen in de politiek. Nou ja, je hebt zelf nee gezegd om de reden omdat je er geen trek in hebt. Maar wat vind je hoe nou, vrouwen... Nou, ze mocht niet van de man, hè? Kom op, ja, we hebben het net over de opzij gehad. En nou, we hebben het net over de opzij gehad. En nou gaan we opeens vrouw Wauke een beetje neerzetten als een soort onderdanig type. Ik heb die alleen maar in de keuken staat wil te pakken. Dit vindt mijn man heel leuk om te horen. Zeg het toch 1 keer. Ze mocht niet van de man, Jan. Ze kon niet van de man. Wauke, wat vind jij van vrouwen in de politiek? Want echt goed doen ze het niet. Nou, wat dit is nou echt een LUL-opmerking. Kijk, daar hebben we hem weer. Eindelijk. Nu gewoon live ben ik lul genoemd. Nee, maar het is echt ons. Er zijn vrouwen die het echt fantastisch doen in de politiek. En waarom zouden ze minder doen van mannen? Ik ken zoveel klungels in de politiek. Nou, noem maar eens 3. Die echt geklungeld hebben? Echte klungels. Echt supergoed. Hufters. Knoeiers. Amateurs. Ja, het is een beetje flauw, hè? Weet je, in de loop van al die jaren zie je politici dat je denkt van, wat loop je in vredesnaam Wie was dan de ergste? Gewoon eentje. Doe dan niet van wie de ik, wie ik echt heel erg vond, ook omdat hij ons altijd vreselijk schandalig behandelde, was Ad Melkert. Ja, wie vindt nou, die ik niet Ik zeg erg. Niets over zijn intellect en weet ik het allemaal. Zelfs nee, in Irak maar... is niet veilig. Ja, wie vindt dit niet erg? Er zullen ook heel veel mensen zijn die die man... Hij was sociaal gehandicapt in elk geval. Ja, absoluut. En als je hem zei, nou, om 4 uur een interview... terwijl je dus om 10:30 uitzendingen hebt... en dan moet je alles gemonteerd hebben en zo... dan hoef ik jullie niet uit te leggen. En hij liet je altijd werkelijk als een soort schooier op die bank zitten... echt soms 2-3 uur wachten... Echt zo ongelooflijk arrogant en zo fout. En toen kwam ik een aantal jaren later, toen was hij al lang weg uit Den Haag, kwam ik tegen op, ik weet niet meer wat voor gelegenheid. En toen bleek die man best een grap te kunnen maken. Dacht ik, nou had ik dan, als dat nou toch één Even wachten. Keer Hebben we dat die scoop zien? Nu wel klaarstaan? Want ik heb dit nog nooit gehoord. Ad Melkert is grappig, dames en heren. Hij was 1 keer grappig, dames en heren. Nou, 1 keer grappig vind ik al ongelooflijk om te horen. Ik schrok me ook dood. Ad Melkert, grappig. Ik schrok me ook dood. Ik heb mijn punt gemaakt vanavond. Absoluut. Ja, ik weet niet wat ik hoor, Jan. Ja, maar ik ken Ad Melkert als een ongelooflijke grappenmaker. Nee, die dacht ook bijvoorbeeld ooit premier van Nederland te worden. Oh ja, dat vond ik ook wel een grap, hoor. Dat was zijn grootste grap, inderdaad. Maar goed, nou, er zijn natuurlijk heel veel goede vrouwen in de politiek. Maar Bas ze zitten niet in het kabinet. Nee, dit is een blanke herenkabinet. Er zitten 2 vrouwen in, 2 of 3. 3, geloof ik. En ik vind het echt jammer. Vind je dat echt een serieuze discussie? Ja, wat voor geslacht iemand heeft? Kijk, ik heb begrip voor dat Rutte zich omringt met mensen. Want het is natuurlijk, daar hebben we straks over gehad. Het is een precaire situatie dat je omringt met mensen... waarvan je zeker weet, die zijn hartstikke loyaal en stabiel... en ze kennen het spel. Maar als hij wat langer had gezocht... had hij ook vrouwen van dat kaliber. Noem eens een paar. Ja, dat ga ik nog niet allemaal. Die staan op lijstje van opzij, de 100 wachtste. Misschien staan ze straks op Bas Paternot er allemaal erin. Ik weet het niet. Nee, maar noem er eens 1 die erin had gekund. Behalve Nelly Kroes dan. Ja, nou, Nelly Kroes kom je natuurlijk vanzelfsprekend op. Ik begin nu een beetje te hakkelen van, want het komt... Dat is heel erg schandalig, maar ik ben maandag op het feest van Machtige Vrouwen geweest... en ik heb al die namen voorbij horen komen. Ik heb zelfs die vrouwen horen spreken en ik ben hun namen kwijt. Maar ik wil jullie het lijstje wel twitteren straks. Je kan straks. Geen één vrouw noemen. Wij lezen opzij wel. Okay. Oh, toch? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Wij zijn fan van opzij. Ja, dat sowieso. Ik ben, ben gek op vrouwen met haar op hun tanden en onder hun oksels. Wat goed. Is het nou weer voor ongelooflijke echte... Nou, ja, ik vind het niet eens een echte Jan-opmerking. Vind ik echt zo belachelijk. Was dit een prolete-opmerking bedoeld? Ja, Amsterdam prolete. Ja. Nee, maar Nelly Kroes. Wat had hij moeten doen? Ja, nou ja... Premier? Je zat in ieder geval een premier moeten worden. Ja? Ja, want Mark heeft zelf heel lang gezegd... het ligt aan de als het onevenwichtig is, of het is een beetje penibel... blijf ik als politiek leider in de Kamer, wat Bolkestein ook gedaan heeft. En dat was een hele verstandige keus geweest van Mark als hij dat gedaan had. Dan hadden we Nelly als dat leek me wel, dat zou me wel heel goed lijken. Hoewel het me opviel, want ik, toen de eerste keer iedereen enthousiast erover begon... van oh, Nelly moet het worden, toen herinner ik me nog als minister Verkeer en Waterstaat... dat ze geen uitzendbare quote had. Echt vreselijk. Maar daar vanuit Brussel, nou, veel beter praten en zo. Bijgeluurd, ja. En toen zat ze laatst in het programma. Toen ging het over de vaderlandspolitiek. En het was hetzelfde meel in de mond. Ja, was het weer niks? Nee. Ongelooflijk. Dus had ze er wel bij gepast. Hè? Had ze er wel in gepast. Want dat doen ze allemaal namelijk. Ja, toch? Nee, je kunt van Rutte zeggen wat je wilde. Er staat er wel een open, fris iemand die makkelijk communiceert. Ja, eens. Nou, dat hebben we toch heel lang niet gehad. Nou, we hebben 8 jaar een autistisch gehad. Misschien. Ah, ja. Ik ben geen arts. We hebben nu toch weer Donner. Dat kunnen jullie toch verschrikkelijk overdrijven. Nou, dat valt maar toch goed, wel mee. Okay. Dat wij overdrijven? Ongelooflijk, dat begrijp ik. Maar zijn er ook mannen die niet mogen van hun vrouw? Zit er niet... Dat merk je niet vaak. Oh, maar ik weet zeker ook. Ja. Gebeurt dat wel? Ik weet ook zeker. Ook bij politici die in de Kamer zijn of minister zijn of zo... en ik weet ook, maar ik ga echt geen rare namen en rugnummers noemen, want het is mij een heel groot vertrouwen verteld. Iemand die kreeg een mooie ministerspost na een mooie loopbaan. Toen zei ze, vooral, luister eens, ik heb je nu een aantal jaren bij die thuis gezien. Ik heb er geen zin meer in. Hmm. Ik zei, dat gebeurt ook. Ja, gelijk. Van welke partij was die? Geen namen? Nee. Ik bedoel, als ik beloof dat ik het niet zal doorvertellen, met namen en zo, dan ga ik het ook niet doorvertellen. Echt niet. Zelfs niet, al heb ik 2 van die flessen verrukkelijke rode wijn op. Lekker sloemdopje. Dat heet een Wouter Bosje in jargon, hè? Wat vind je daarvan? Kiezen voor je gezin, als je in de politiek zit? Of eigenlijk kiezen voor een vlucht? Ja. Ik vond het wel een beetje laat komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat daar thuis wel heftige discussies zijn geweest... over het feit dat hij er nooit was. En er waren 2 of 3 kindjes, dat weet ik niet... ik kan me voorstellen, je op een gegeven moment denkt van... ja, hallo, heb ik het op eentje allemaal gefabriceerd? Kom ook eens een keertje de hand uit de mouwen steken hier. Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat vrouwen dat op een gegeven moment spuugzat zijn. We praten straks met je verder, maar eerst nog even iets... wat Wouter Bos gezegd zou kunnen hebben. Een stukje muziek voor het echte nieuws. Ah, dit is mooi. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça Car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Eindelijk goede muziek bij Echte Janne. Dat was Edith Piaf. En nu nieuws. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In de Zweedse stad Malmö is opnieuw een huis van immigranten beschoten. De bewoners van het appartement bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft dit incident te maken met de eerdere schietpartijen in de stad. Sinds oktober vorig jaar zijn in Malmö zeker 15 immigranten beschoten, vermoedelijk door dezelfde dader. Afgelopen donderdag raakten twee vrouwen gewond toen hun huis vanaf een donkere straat werd beschoten. Een dag later adviseerde de Zweedse politie inwoners met een donkere huidskleur om 's avonds en 's nachts afgelegen plekken in Malmö te mijden. Tot nu toe is er 1 dode gevallen. De politie gaat ervan uit dat de dader een racistisch motief heeft. De VN begint een luchtbrug naar het West-Afrikaanse land Benin. Dat is geteisterd door overstromingen. 2/3 van het land staat onder water en bijna 700.000 mensen zijn door de overstromingen getroffen. Tientallen inwoners zijn verdronken. De vluchtelingenorganisatie UNHCR wil zo snel mogelijk tenten en muskietennetten naar het gebied brengen. Ook andere West-Afrikaanse landen hebben te kampen met de overstromingen. Sinds het begin van het regenseizoen in juni zijn volgens de VN al bijna 400 mensen omgekomen. De VSCD Klassieke Muziekprijs is dit jaar toegekend aan het Gesualdo Consort uit Amsterdam. Het consort kreeg de prijs afgelopen avond tijdens een optreden in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam voor de indrukwekkendste prestatie van een ensemble. Het Gesualdo Consort, dat 26 jaar bestaat, brengt veel vergeten repertoire uit de 16e en 17e eeuw. De laatste jaren is het ensemble bezig met het uitvoeren en opnemen van de complete vocale werken van Jan Pieterszoon Swelinck. De VSCD Klassieke Muziekprijs wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt door schouwburg- en theaterdirecties. Er zijn verschillende categorieën. De andere winnaars van dit jaar worden later bekendgemaakt. Het weer in het binnenland overwegend droog en vrij helder. Aan de kust kan nog een bui vallen. Minima tussen 2 en 5 graden. Overdag opnieuw kans op een paar buien en het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen. En Joodse prinsessen mogen natuurlijk ook luisteren. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Je kunt ons naakt zien op echtejanne.nl. Zeiken op Twitter doe je met de hashtag echtejanne. En straks kun je weer inbellen voor de stelling in Wat een Geleuter. Het nummer 0800 1121. De stelling Mario B. moet opzouten. En Jan, we gaan dit uur ook iets nieuws doen. Jan van Veen, Candlelight 2.0. Ja, ik ben hartstikke zenuwachtig. Maar je hebt weer wat goed geregeld, hè? Iets met erotische tweets van ene Rosa Timmer. Ja, Jan, de ene week proef ik dingen met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En de andere week regel ik een zuchtmeisje. Alles voor de show. Je bent een charmeur. Trouwens, over charme gesproken. Wauke van Scherrenburg zit nog steeds bij ons. Wauke, vind je het een beetje leuk? Ja, echt. Ik vind het echt leuk. Meen je dat nou? Ja, ik vind het echt leuk. Ja, ik bedoel, ik ben het niet eens met hoe jullie eerst... want ik kon het niet zo goed horen, want ik zat hier nog niet binnen. Maar eerst de enige vrouwelijke hoofdredacteur die we in dit land nog hebben, Barbara van Beukering, afzit te zeiken. En nu weer het blad opzij. Ik koester nog steeds dat wij vrouwen op die posities hebben en die het echt... Ik vind niet dat wij... Niet zo makkelijk hebben. Opzij en ik vind niet het niet, ik vind dat eerlijk gezegd, ik neem het even voor ze op. Niet zo leuk dat jullie hier uit een riant warm studiootje... Maar wij hebben Barbara van Beukering uitgenodigd, hoor. Ja, maar goed. Maar jullie hebben geen... Ik kon niet helemaal goed staan, maar wij zijn opzij niet af, hoor. Opzij is een held. Ik ben grootgebracht met opzij, dat meen ik nog serieus ook. En Margriet van der Linden is een van mijn grootste helden. Dus, ik mag haar zelfs een vriendin noemen. Ik vind dat Margriet van der Linden van een zuur broekpakkenblad een heel leuk vrouwenblad heeft gemaakt. Ja, ik vind dat het heel goed. En het is een enorm leuk mens. Kuifje af voor Margriet van der Linden. Ja, petje goed. Nou, zullen we nu was leuk even Dijkgraaf. Op Margriet. Kuifje af zich, ongelooflijk. Ja, we hebben nou de hele tijd van die Franse nummers, tenminste. We hebben geloof ik 1 Frans nummer gehoord en een of andere Ierse volkszanger. Frankrijk, daar woon je. Ja. Waarom? In godsnaam. In godsnaam. Ik begrijp het eigenlijk wel, maar goed. Nou, we hadden al een behoorlijke tijd een vakantiehuis. En toen stopte ik bijna vandaag. En toen dacht ik... als ik hier blijf, dan ben ik alleen maar bezig nog met die politiek en weet ik het. Dus in een soort niet eens enorm goed beredeneerde en overdachte, maar meer vanuit een soort intuïtie. Hebben we toen ons huis in Nederland verkocht en zijn we daar naartoe gegaan. En ook omdat iedereen zei, als je van de buis af bent, heb je toch niks meer te doen. En er wordt dacht van, ik moet gewoon een ander bestaan op gaan bouwen, weet je wel. En toen bleek dat ik dus helemaal niet een ander bestaan op hoef te bouwen. Want ik bleef gewoon heel veel werk en leuk werk in Nederland houden. Ben je niet dus eenzaam geworden? Ik reisde alles me heen en weer, jongens. Je wil niet weten hoe back off ik ervan werd. Maar je hoort vaak van die Nederlanders die gaan dan, oh, we gaan in Frankrijk wonen, want ik heb zo'n mooi dorpje daar. En dan wordt het herfst en dan begint het te regenen. En dan vallen de blaadjes en dan worden ze een pakje depressief. Ja, maar ik kan het niet zo goed beoordelen. Want ik heb constant heen en weer gereisd. Mm. Weet je, ik heb dan nooit een hele winter non-stop gezeten. En als ik dus in Frankrijk ben, ik ga december dan weer terug. Maar dan is het daar echt ook zo vreselijk fijn. Maar dat komt omdat het altijd na de hectiek hier is. Ja. Als het alleen maar Frankrijk zou zijn, dan zou ik denk ik in de rivier gaan liggen daar. Dat zou ik echt... Ja, dat is dan, weet je, natuur is prachtig, de mensen zijn vriendelijk. Laat ik nooit iemand horen zeggen die Frans al van die arrogante rotzakken zijn. Het is totaal niet waar. En we hebben daar een hele fijne vriendenclub. En het is allemaal prima. Maar hier hobbel je bijvoorbeeld even snel naar de bioscoop. Je hobbelt even snel. We hebben een heel leuk kroegje op het dorp, maar niet wat je hier hebt. Kom op. Nee, je woont in Doetinchem. Ik bedoel, het centrum van de wereld. Ja, daar moet je niet lullig over doen. Ben je er wel eens geweest? Ja, zeker. Want ik ben fan van de Graafschap geweest. Het is echt zo'n ongelooflijk gezellige stad. Ik zal heel eerlijk zeggen, toen we dus weer eens in Nederland toch weer moesten Durkum, hebben... Durkum toch heet het? He? Durkum heet het. Durkum. Durkum. Oh, ja, dat zie ik wel eens op Twitter, ja, Durkum. En mijn echtgenoot toen zei van, ja, en dan kies ik waar. En ik dacht, nou, die kies voor Wageningen. We hadden allebei wel gezegd, niet meer in de Randstad. Want tenminste wel, ik dacht, ik kies voor Wageningen, klaar, dat kan niet anders. En toen zei hij, Doetinchem. Ik moet wel zeggen dat ik hem eerst om een rot schrok. Ik denk, jeetje, mina, want ik werk veel in de Randstad. Pokkenend. En ik ken het Doetinchem wel, maar... Uurtje en nu vind ik, Hilversum wel. En Amsterdam, 1 uur en 10 minuten. Maar Den Haag, 1,5 uur. Maar even recapitulerend. Hij bepaalt dat je geen Kamerlid wordt voor D66. Hij bepaalt waar jullie gaan wonen. Heb je wel een eigen pinpas? Ik begrijp nu die kwaadheid over die opzijopmerking. Ja. Heb je een eigen pinpas of niet? Dat vind ik wel heel leuk, ja. Toch wel? Ja, die mag ik hebben. Het was echt een kwestie van eerlijkheid. Ik had de plek in Frankrijk bepaald en toen zei hij al, oké, maar als we gaan verhuizen, bepaal ik die plek. Dat vind ik normaal. Het is gewoon dat is gewoon een goede deal. Ja, precies. Heeft dat niets met harige oksels en zo te maken? Nee, hoor, dat mijn excuses daarvoor zich. Dat was een beetje een vervelende opmerking. Ach, trouwens, helemaal niet meer excuses. Nee, over het heen en weer reizen gesproken. Je toch ja, alsjeblieft, helemaal meer excuses. Weet jullie trouwens al op Twitter, ik een aantal tweets kreeg van... Doe ze de groeten, en ik weet niet meer precies van wie. En het zijn zulke lieve jongens. Dat zal die Fedra van Mama Magazine wel weer geweest zijn. Ja, ook. Ja. En nog meer. En, maar nu is de vraag, op wie is ze nu zo verliefd? Nou, weet op mij dat? Verliefd. Dan moet wil Jan niet Roos zijn. Ik ben 48, kom op. En Jan heeft een beetje aan zijn kont hangen sinds die tv-ster. Ja, ik ben een ster, dat kunnen we wel zeggen. Over het heen en weer vliegen gesproken. Dat deed je ook voor die ING-reclame. Hoeveel spijt heb je daarvan? Of is die bankrekening zo lekker aangevuld dat je denkt van, nou, kan mij bommen? Nee, daar moet je niet rare ideeën over hebben. Nee, dat is niet waar. Ik heb het heel kort gedaan, hè? Ik kreeg er wel een paar ton voor. Nou ja, jongens, het is gewoon een makkelijk gediend geld. Ja. Ik heb het nog nooit in mijn leven zo makkelijk verdiend. Nee. Schaam je ervoor? Maar dat was niet... Hè? Schaam je ervoor? Nee. Ik bedoel, ik ben toen ik stopte met werken, was ik ZZP'er. Maar ik kijk er niet met plezier op terug. Nee. Als ik... In de eerste keer was ik echt stom verbaasd. Een soort Alice in Wonderland. Al die camera's, die wordt vertroeteld. En het is echt ongelooflijk. Ik kom van de NOS. 1 cameraatje. Ja. He, allemaal hartstikke simpel en basic. En het was echt heel bijzonder. Maar... ik kwam er na 1 keer achter dat het gewoon helemaal niet iets voor mij was. Dat ik voelde me ook helemaal niet gelukkig erbij. Maar ja, goed, ik moest er nog 3 doen. Dat moest vanuit een contract? Of ja, had je gewoon kunnen zeggen van zoek het even lekker uit? Nee, je kunt niet zeggen naar... Als je iets hebt getekend van, weet je wat, ik stop gewoon maar even. Ja, nou, ik ga in dat leeuwenpak rondlopen als ze goed betalen, hoor. Dat maakt mij helemaal geen moer uit. Echt waar? Ja, ik ben een ontzettend... Dat is gewoon een hoer. Ja, zonder probleem. Nee, maar het was niet, laat ik zo zeggen, ik vond het zelf niet de gelukkigste periode in mijn werkzame leven. Nee, nou begrijpelijk. Twitter? Ja, Twitter. Jij bent verslaafd aan Twitter. Ja, dan weet je hoe je dat komt. Nee? Nou. Sarah Kroos, die cabaretière, die belde op een gegeven moment op. Het kabinet was net gevallen. Sarah Kroos? Ja, Jan. Kroos. Hallo. Fantastische vrouw. En die belde op een gegeven moment op, zegt ze, ik mis je verschrikkelijk in Den Haag. En ik heb het aan mijn volgers gegooid, mis jullie er ook zo? Ja. Zegt ze, er is maar één oplossing, dat jij gaat twitteren. Ik zeg, dat ga ik niet doen. Jezus, ik ben al hartstikke druk, ik ga ook nog een beetje twitteren. En nou, het moest en zo, want ze zou als eerste gast weer een politiek café komen. En zegt ze, anders kom ik niet naar je politiek café. Dus ik dacht, ja, en dat politiek café is mijn kind. Dus ik kreeg het helemaal Spaans benauwd. En toen begon een beetje rustig. Maar ik vind twitteren ook gewoon echt leuk. Wat is zo leuk aan? Dat je in 140 tekens die meningen neer moet zetten. Dat vind ik heel erg leuk. Dat je op dat net vaak ook gelijkgestemd of juist volslagen tegenovergesteld. Ik heb ook mensen die mij twitteren over onderwerpen waar ik nooit had bij stilgestaan. Dan weet je wel, dan denk ik van, oh, is dat zo? En waarom? En soms ga je met mensen in debat. Een totaal andere visie op de wereld dan jij. En dat vind ik... ik vind dat ook weer verrijkend. Je zit toch in je sociale leven altijd een beetje in dezelfde groep. Hè? Mensen met wie je dus lekker kunt doorzakken, met kunt praten, huilen, lachen, janken, alles. En op Twitter ontmoet je gewoon ook hele andere meningen. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ook veel debielen trouwens. Ja, maar weet je, het gekke is met debielen. Sommige is het echt zo erg, dan kom ik er niet verder mee, dan blok ik het. Maar sommige mensen die komen dan eerst met een grote aanval. En als je dan gewoon even met ze in gesprek gaat, niet arrogant gaan zitten en negeren of zo, dan krijg je denk ik tweet, wat fijn dat u me dat heeft uitgelegd. Oh, weet je, oh, zo schattig. Even. Sarah Kroos. Die vrouw met die krulletjes. Ja, die mooie vrouw. Die van die grappen vertelt waar ik helemaal van in een deuk ligt. Die is zo grappig. Ja, daar zijn vrouwen met humor. Maar die vrouw heeft een humor. Ik lach me daar helemaal chic om. Ja, ik wilde iets positiefs over een vrouw zeggen. Maar ik vind jou zo ongeloofwaardig als je positief bent. Ik geloof er geen zak meer van. Nou, het is wel leuk, Sarah Kroos. Ach, kom op. Ja, je hebt het over Joodse prinsesjes, kom op. Nee, maar ik vind het echt heel erg leuk. Ja, ik moet gewoon hartstikke lachen. Er zijn trouwens heel veel vrouwelijke cabaretiers waar ik echt me helemaal suf om lach. Ik wil trouwens de laatste minuut even aan Poon besteden. Oh ja, sorry. Heb je Poon Nieuws al gezien? Jullie gehoord op tv? Nee, tv. Wij zijn wanneer echt voor de laatste keer? Nee, ik ben afgehaakt. Ja, meen je dat nou? Ja. Waarom? Nou, het zit ook op een heel lastig tijdstip, dat zeg ik erbij. Ik kijk graag naar Pauw en Witteman. Niet omdat het altijd zo, soms zitten er afschuwelijke afleveringen bij. Maar ik ben gewoon, ja, ik heb ook een beetje een vast patroontje. En ik vind de manier waarop de politiek er wordt gebracht. Ik weet, het bedient de doelgroep dat mensen echt waanzinnig enthousiast over zijn. En ik kan er niet enthousiast over worden. Dus ja, ik kijk ook televisie voor een beetje plezier. En ga je me nu slaan, Jan? Nee, helemaal niet. Pauw en Witteman, daar pas je precies naar doelgroep. En met alle respect moet ik dan zeggen, erachteraan. Nee, Wouke, als jij Poonnieuws leuk gaat vinden, dan moet ik echt erbij gaan stoppen, denk ik. Maar ach ja, we doen heel erg ons best. En we zijn... Nou, maar ik vind wel, eerlijk gezegd, dom. Ik geloof dat ik met jou er ook over heb gehad. Jullie hebben waarschijnlijk vanaf de Hoeiboei-website, maar jullie hadden het primeur. En is er nou niemand die nadenkt van, dat moet op teletext, dat moet in een persbericht. Dat moet, snap je, de primeur over het feit dat die Tom Schalke tijdens een etentje die Hans Jansen had proberen. Ik vind het een goede vraag. Ik kan er maar één ding op zeggen. En dat snap ik niet. Dan denk ik, jongens, kom op. Eens. Wouke. Het wordt eruit gestuurd nu, hè? Nou, we gaan je met heel veel plezier bedanken. Kijk eens aan. Je wordt gelijk in de watten gelegd. Twee boekjes. Ah, leuk. Van een van de grootste schrijvers van dit land, mag ik wel zeggen. Het is het echte Janne-handboek zit er nog niet bij. Dat komt. Dat komt die nog. Komt zeker. Maar die komt zeker, die wordt opgestuurd. Kijk eens, de Jan Dijkgraaf boeken Rad van de Manager en Slechte Engels. Ja, jij moet ja ik, weet dat, ik ga daar allemaal geen reclame van maken. Oh, nee, we maken geen reclame. Handboek voor de keiharde manager van Jan Dijkgraaf. En de ander, I have it in my own hands. En dat kan ik niet lezen. Nee, ik weet het ook niet precies. Ook van Jan Dijkgraaf. Maar welke mogen we je ongelooflijk bedanken. Graag gedaan. Was erg leuk. Graag ik tot een volgende keer. Reuze gezellig, dat meen ik oprecht. Heel goed. En ze vielen mee, hè, de echte Janne. Ja, wat al die vrouwen al voorspeld hadden. Ik ga niet zeggen, oh, wat zijn ze lief. Nee, maar jullie zeker niet met een V. Jullie zeggen wel aardige kerels. Aardige kerels, hè? Daar doe ik het voor. Precies. En als de verplichte inburgeringscursus eerder was ingevoerd, hadden we hem niet gekend. De Mohammed Rabba van het mooie woord. Onze Martin. Niet het rechtszaak tegen Geert Wilders was die zaak van de week. Maar die zaak van die parachutemoord in België was veel mooier. Een vrouw die die touwtjes van haar concurrenten doorknipt om de strijd voor een man te kunnen winnen. Op het moment dat haar rivale te pletter sloeg tegen die grond, wist de Belgische mevrouw dat ze gewonnen had. Maar haar triomf komt haar op 30 jaar gevangenisstraf staan. Liefde is het mooiste dat er is. Maar ook een gevaarlijke emotie. Liefde kan je laten lachen. Liefde kan je laten huilen. Maar liefde kan je ook laten moorden. En die moordende liefde komt voort uit jaloezie. Het meest vernietigende emotie die er is. Maar wil jij die ander dan ook zijn? Ik bedoel niet een beetje, een talentje of het uiterlijk. Nee, ik bedoel helemaal. Wil jij die andere persoon volledig zijn? Want dat is wat je je moet bedenken. Of totaal ruilen met iemand of niet. Als het goed is, wil je niet ruilen. En moet je dus blij zijn met wie je bent en wat je hebt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, een goede verstaander heeft dan één kromme zin genoeg. Next. Ja, Jan. Ze zeggen dat jij de proleet van dit programma bent. Ik weet niet of je een beetje herkent in dat profiel. Ze zeggen dat niet, Jan. Ja. Jij zegt dat altijd. Ik vind het ook wel, eerlijk gezegd. Vind je mij een proleet? Ja, zoals je zo'n Sarah Kroos ook weer op de nummer zet. Ik bedoel, ze is hartstikke goed, je kent haar niet. En meteen weer dat bevooroordeelde. Ik overlaat die vrouw met complimenten. Ja, maar niemand gelooft het. Dat is zo ongeloofwaardig. Doe nou eens dingen met stijl. Doe eens dingen netjes, doe eens dingen volgens het boekje. Dat vind ik echt een heel mooi bruggetje, Jan. Het boekje. Het blauwe boekje. Het blauwe boekje. Aan de telefoon, journalist, francofiel, levensgenieter en schrijver van het blauwe boekje, Stefan de Vries. Goedenacht, Stefan. Dag, Stefan. Goedenacht, heren. Wat blauwe boekje? Ja, wat is dat? Ik ken het rode boekje. En jullie kennen het blauwe boekje niet? Ja, ja, we hebben het nu natuurlijk. Wel, ja, we hebben ons goed voorbereid. Maar leg het eens eventjes uit wat het is, Stefan. Nou, het blauwe boekje is eigenlijk de enige stijlgids voor manieren, eten, drinken en kleding die je in huis moet hebben. En met het blauwe boekje in de hand kom je door het ganse land. Alsjeblieft, het is nog eens in de klaas. Alsjeblieft. Hey, nou, eigenlijk wel, want hij ligt nu in de winkels. Dus net op tijd voor alle Sinterklaas cadeautjes. Dat is eigenlijk het idee. God, natuurlijk. Lijkt wel de boekenclub hier zo langzamerhand, ja. Met al die reclame voor al het papier. Hé, hey, maar Stefan, etiketten. Ja, ja. Een echte Jan, aan welke etiketten moet hij zich houden? Of niet? Nou, een echte Jan die kent alle regels. En het voordeel daarvan is dat degene die alle regels kent, die kan negeren. Want kijk, etiketten, heel vaak denken mensen van ja, dat zijn allemaal lastige regeltjes. Dat is een wetboek waar ik me aan moet houden. Mensen voelen zich vaak ongemakkelijk als ze horen dat ik een boekje heb geschreven over etiketten. Nou, dat is nou precies waar het niet om gaat. Waar het wel om gaat is dat mensen zich op hun gemak voelen. Dus als je goed gemanierd bent, dan kun je in elke situatie degene met wie je aan tafel zit of met wie je in één ruimte bent, laat je op zijn gemak voelen. Dus het heeft eigenlijk niks te maken met regeltjes. Maar goed, je moet dus kijken naar de anderen, je inleven in de situatie en zorgen dat de ander zich op zijn gemak voelt. Maar toch heb ik ongeveer 300 pagina's regeltjes voorbij zien komen het afgelopen weekend. In jullie boek. Helemaal verkeerd gelezen? Nou, er worden wel regeltjes genoemd. Maar als je het echt goed hebt gelezen, dan zie je ook dat we ze vaak ontkrachten. We leggen uit waar ze vandaan komen. We leggen uit wat je beter wel, wat je beter niet kan doen. Maar uiteindelijk gaat het toch altijd om het idee wat erachter zit. En dat is gewoon dat je zorgt dat iedereen het naar zijn zin heeft eigenlijk. Ja, een echte Jan die weet eigenlijk wel wat de etiketten is. Hè, wat de regels zijn, alleen houdt zich er niet aan. Zullen we zoiets beschrijven? Ja, zoiets zou je kunnen zeggen, ja. Een echte Jan weet wat de regels zijn, maar die kan ze negeren. En noem eens een paar goede regels hoe je met vrouwen moet gaan. Want dat gaat nog wel eens mis bij mij. Nou, met vrouwen omgaan, dat is volgens mij zeker voor Nederlandse mannen echt een groot probleem. Want eigenlijk zijn het allemaal echte Johannen. Homo's. Homo's die weten meestal wel hoe ze met vrouwen om moeten gaan. Maar dit terzijde. Gewoon boerenlullen. Nee, de Nederlandse... Nederlandse man die zit echt in een identiteitscrisis. Die zijn, te vrouwvriendelijk, enerzijds. Oh. En niet galant genoeg, anderzijds. En kijk, als je in Nederland een echte heer bent, dus de deur openhoudt voor een vrouw of je geeft een compliment, dan krijg je al snel te horen van, nou, dat kan ik zelf ook wel. Of als je iets zegt van, goh, wat een mooi jurkje heb je aan. Ja, dat is maar een H&M'tje, hoor. Ja, dat dus, ligt dus aan die vrouwen. Ja, die vrouwen weten het ook niet zo goed wat ze mee moeten doen. Maar de mannen in Nederland doen het al helemaal niet. Dus die zitten zo onder de plak bij de vrouwen dat ze ook geen echte man meer durven te zijn. Dus dat betekent, ze zijn bang dat ze hun mannelijkheid verliezen als ze een gentleman zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Je moet gewoon op straat een gentleman zijn. En in bed willen vrouwen gewoon heel graag behandeld worden als een vrouw. Ja, en dat is iets. Ja, als ik denk dat een van de twee mannen zien. Een van de twee dingen is bij jou dan wel in orde, Jan Roos. Het beest in bed bedoel dat je? Dat lijkt mij wel, want galant op straat zie ik je niet zijn, eerlijk gezegd. Ja, maar misschien scoor ik wel twee keer een onvoldoende. Dat weet ik niet helemaal, als ik heel eerlijk ben. Wat denk je, Stefan? Kan je dat horen aan zijn stem of niet? Nou, ik ken Jan heel erg goed. En ja. Voor mij is het toch wel een gentlemaner. Maar ja, dat is toch een, ja, dat is dan een imago. Een imago kapot. Ja, dat weet jongens. Ik. Maar. Nee, er zit achter dit panzer zit een hele lieve man. Hou toch op, man. Stefan de Vries. Je weet precies wat voor smerige proleet ik ben. Gek. Hé, hey, maar Stefan, ik wil je ontzettend bedanken, ja, kerel. Het blauwe boekje voor de etiketten. Dan kan je als echt Jan kan je er dus lezen. Dan weet je hoe het moet en waar je je niet aan moet houden. Stefan de Vries, dankjewel vanuit Parijs. Control-Alt-Delete. Ja, en dan is nu weer het moment aangebroken voor de mensen met de kleine blaas. We gaan luisteren naar onze cultheld, Diet. De afgelopen week heb ik vooral veel met griep en longontsteking op bed gelegen. En dan mis je toch nog best veel nieuws in één zo'n week. Zoals Apple, die ruzie zocht met de concurrentie. En zoals het hoort, happeren sommigen gretig in op alles dat Steve ze voorhoudt. BlackBerry-maker RAM ging zelfs zo ver te stellen dat Apple in een eigen verdraaide wereld leeft. De kleinere tablets die Apple links laat liggen gaan volgens hen juist een heel groot deel van de markt vormen. We zullen nu toch echt wel moe moeten worden van Apple die ons steeds vertelt hoe we moeten denken. En Flash willen we ook nog steeds graag. Zo besluit de Canadese gadgetmaker vervolgens. Farmville! What do you want for your birthday, little girl? Farmville cash! Worth as much as real money, after it's accidentally dropped into a volcano! Farmville! What's that? You found a golden chicken. Post it on Facebook to alienate your friend! Farmville! Old MacDonald had a Farmville! Hey Toby, could you run up to the Farmville! Somebody help me stop saying Farmville! Facebook en de muisarm bevorderende spelletjesmaker Zynga werden er deze week van beticht privacygevoelige gegevens door te sturen aan adverteerders. Het gaat hier dan met name om het user ID van de gebruikers. Bij een klik op een advertentie zouden deze worden meegegeven, waardoor bezoekers niet geanonimiseerd, maar juist precies identificeerbaar bij de advertentiepartner uitkomen. In de VS is inmiddels een zogenaamde class action lawsuit tegen de Farmville-maker aangespannen. Verbazingwekkend genoeg dus niet om het slaapverwekkende karakter van het spel. Het lijkt inmiddels ook weer tijd geworden voor de jaarlijkse herfstschoonmaak. Werd vorig jaar rond deze tijd het ontvrienden populair, nu gaat het vooral om het minimaliseren van het aantal accounts. Veel mensen limiteren hun activiteit nu bijvoorbeeld tot Facebook. En in Nederland gaat dat dan natuurlijk ten koste van het Hives-account. Niet alleen de Hives-quitters vielen nu ineens op, er verlaten ook alweer mensen Twitter. En internationaal klinken er oproepen tot een MySpace-leegloop. Maar daar zat je waarschijnlijk toch alleen op als je een band had. Jezus, over een beest in bed gesproken. Dat was de augurk. Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink. Zet hem nog eens op één. La la la la la la la la la la. Vorige week ging het gruwelijk mis. Toen kregen we onze Dries niet aan de lijn. Toen kregen we zijn voicemail. Hallo, mijn Dries. Spreek in naar de piep piep. Maar nu moet het wel lukken. Ons favoriete onderdeel, Zet hem op één. Waarin wij Dries Roelvink eindelijk een fatsoenlijke keer gaan bezorgen. Hey Dries. Hoi, Dries. Dag mannen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey Dries, voor we over muziek gaan praten. We hebben je natuurlijk een hele week niet gesproken. Je bent 6 weken getrouwd. Je voelt hem aankomen. Ben je nog vreemd gegaan, Dries? Nee, ik moet je teleurstellen, zeg. Ik word zo langzamerhand een beetje... Saaie oude man. Saaie man, ja. Of willen de vrouwtjes je niet meer? Ik moet je zeggen, er is nog een keer een moment geweest dat ik dacht van, dit ziet er wel heel leuk uit, maar ja. Die rolstoel, hè? Toen zei zij zelf al van, je had een mooie huwelijksdag, hè? Ik denk, oh ja. Ja, natuurlijk redelijk op straat heeft dat gelegen. Dus, ja. Nee, mag je wel zeggen? Moeilijk. Je was een hartstikke blonde god en tegenwoordig laat je je grijze manen staan. Is dat ook een verschil met aandacht voor de vrouwen, denk je? Ja, dat heeft er ook mee te maken. Krijg je minder aanbiedingen? Minder aanbiedingen, ja, duidelijk. Terwijl je natuurlijk een lijf als een god hebt, maar ja, dus kijk alleen nog maar naar die grijze kop van je. Ja, daarom. En ik moet een colbertje aanhouden ook van mijn vrouw, dus dat zie je ook al niet meer. Oh. En dan grijs. Dus jij zit gewoon onder de plak, man. Onder de plak. Onder de plak, BV. Nou, hoef je niet voor te schamen, hoor. Die zitten er nog twee. Ja. Hey Dries, we hebben je de tekst gestuurd. Want een tijdje geleden hadden we natuurlijk het verhaal bedacht om nou eens een keer een politiek nummer te maken. Wat vond je van die tekst? Ik vond daar goede regels bij zitten. En ook een paar regels dat ik dacht, ja, nou gaan we het keihard op de man spelen. En daar hou je niet van, Dries? Nou, ben ik nou degene die moet zeggen dat Wouter Bos terecht weg is en zo. Dan denk ik, nee, dat gaat weer te ver. Dan kom ik in een kleine doelgroep. Het moet ook gewoon in een café gedraaid kunnen worden. Met een stukje gezelligheidsfactor, maar toch met een boodschap. Maar wat vind je van Wouter Bos? Prima toch, of niet? Wouter Bos was ik best wel een fan van. Ach, en, Dries, kom op nou even. Ja, dat moet ik toch eerlijk zeggen. Ben jij een P van de A, Dries? Nee, dat niet. Ik heb nooit P van de A gestemd. Wat dan? Dat zeg ik je eerlijk. Maar ik vond hem op zich verbaal erg sterk. En ja, ik vond het toch een man waar ik toch wel van genoten heb. Als ik hem af en toe bij Paul Witteman zag zitten, dan dacht ik, ja, jullie proberen hem van alle kanten onderuit te halen. Ik ben hier een beetje in de war van, Dries. Wat krijgen we nou, zeg? Dries Roelvink, die Wouter Bos aan het verdedigen is. Dries, jij stemt toch gewoon wel VVD als grote zelfstandig, of niet? Dat heb ik, dat heb ik altijd gestemd. Gelukkig. Ja. Heel netjes. Nou, dat is wel goed. Wat zeg je? Op wie heb je het laatst gestemd? Op wie ik het laatst gestemd heb? Ja? Of op Hans Dijkstal. Oké, dat is al een tijdje geleden dan. Dat is een tijd geleden. Ja. Dus kun je nagaan dat ik al een paar jaar niet geweest ben. Laten wij het gewoon eens over muziek gaan hebben nu. Hans Dijkstal. Want Hans Dijkstal is muziek, hè? Dat is meteen de associatie met jazz. Helemaal goed. Toch? Ja, Hans was een geweldenaar. Precies. Hé, maar die tekst was dus niet helemaal juf en het. Een paar leuke zinnen en een paar dat je dacht van nou, moet het nou? Maar heeft het hitpotentie, denk je, Dries, een liedje over de politiek? Nou, het moet niet te hard zijn. Er moet een boodschap in zitten dat je denkt, ja, zo staan we er nou op dit moment in Nederland voor. Ik heb jullie ooit eens gezegd, kan je nog dat liedje voor je geest halen, 15 miljoen mensen? 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Niet zo direct politiek, maar toch de toestand hoe we in Nederland er nu voor staan. Nou, dan moeten we hier maar gewoon weer mee aan het werk gaan. Dries, kijk, we gaan hier natuurlijk over maanden uitsmeren. Dus ja, laten we nu die tekst is goed gaan schrijven. Ik geef ook opdracht aan een paar goede tekstschrijvers. Lijkt me handig. Laten we ook op zoek gaan naar tekstschrijvers deze week. Een beetje 15 miljoen mensen. Een beetje politiek geëngageerd. We hebben een kabinet. Hè? Wat vinden we er nou allemaal van? Welke kant gaan we op? En met een knipoogje, maar toch een stukje gezelligheid erin. Helemaal eens. En het moet ook leuk zijn in het café. Dus we flikken er ook weer van die Spaanse trompettertjes in. We maken gewoon een soort Dries in Den Haag van. Juist. We gaan aan de slag, Dries. We gaan weer aan de slag, Dries. We spreken jou volgende week. Bedankt, jongen. Tot volgende week, mannen. Dries. Hoi. Ja, Jan, dit gaat toch helemaal goed komen? Goud. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Rijs ramt de bal in de verre hoek. Het is 1-0 voor PSV. PSV op 2-0, 5 minuten voor rust. Daar is het hoofd van Rijs en daar is het 3-0. 4-0 bij PSV, Feyenoord 5-0 bij PSV, Feyenoord 6-0. Staat er op het scorebord, 7-0, jawel. Het is 8-0 geworden voor PSV. Zuzak gaat aanleggen voor 9-0 bij PSV, Feyenoord na een overtreding van Bocconjo. Hier komt aanloop, Zuzak scoort. Het is 9-0 bij PSV, Feyenoord. Doelpunt van de Hofhaar. Het is 10-0 bij PSV, Feyenoord. 10-0. Als je met 10-0 op je kloten krijgt, dan ga je niet lopen janken. Als je met 10-0 op je kloten krijgt, dan vraag je je spelers niet of ze nog vertrouwen in je hebben. Als je met 10-0 op je kloten krijgt, dan ga je niet bij het bestuur vragen of het je salaris nog wel wil blijven overmaken. Als je met 10-0 op je kloten krijgt, dan loop je na de wedstrijd de kleedkamer in. Dan zeg je, heren, u wordt bedankt. Dan ga je naar de perskamer en dan zeg je, heren, het was mij een waar genoegen. En dan loop je naar je directeur, lever je de sleutels van je Opel van de zaak in en dan zeg je, Erik, het spijt me en laat mijn salaris over oktober ook maar zitten. En vervolgens weiger je tussen die sneuneuzen in de bus te gaan zitten. Je pakt de trein naar Barendrecht, wandelt naar huis, geeft je Astrid een dikke zoen en dan zeg je, schat, rapporteur van de Telegraaf worden is ook een leuke klus. Misschien ben ik daar wel geschikt voor. Mario Been heeft die ballen niet. Mario Been legt zijn lot in handen van spelers en bestuurders die al een paar jaar en met groeiend succes bezig zijn om Feyenoord naar de kloten te helpen. Zelf beslissen is niet verboden, Mario. Mazzel tof. En overigens blijf ik van mening dat Wesley Sneijder een homo is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Nou, kom maar weer. Dat was vakwerk, Jan, over Feyenoord, hand in hand, kameraden. 10-0 verliezen. Ik had beloofd het nooit meer over Feyenoord te hebben, maar ja, ik had ook niet verwacht dat het meer dan 7-0 zou worden met deze prutsers. En dan heb ik het over alle 12. Je weet dat ik ben niet heel erg van het Feyenoord. Liever gezegd, ik ben helemaal niet van het Feyenoord. Maar dit gun ik niemand. Ook nee, Feyenoord niet. Dat klinkt dus heel sneu. Als Ajaxiden gaan roepen, dit gun ik Feyenoord niet. Dat betekent dat je dieper dan diep bent gezakt. En ja, wat ik al zei, op zouten die gast. Mario Been moet eruit? Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, ik zal je wat vertellen. Eergevoel, weet je wel. Zelfrespect. De algemeen directeur van Feyenoord, die heeft namens het bestuur gezegd dat hij vertrouwen heeft in Mario Been. Dus die wordt er morgen uitgeflikkerd. Nee, maar dat maakt helemaal niet uit wat een bestuur vindt. Als je met 10-0 verliest, dan ben je zelf een prutser. En dan moet je consequenties nemen. Dan moet je zelf vertrekken. Dan moet je helemaal niet wachten tot anderen wat zeggen. Dus Been moet opzouten. Alles maar voor het schokeffect, maar gewoon zelfrespect, wegwezen. Been moet opzouten, dat is een hele goede stelling, Jan. En die stelling die gaan we straks ook doen bij Wat een Geleuter. Dan kun je bellen naar 0800-1121. En dan mag je eens eventjes zeggen wat we met Mario Been moeten doen. Nou, wij weten het wel, hij moet gewoon opzouten. En dat is dit, en dat is dat. En dat gaan we doen ook. Maar voordat we iets nieuws gaan doen, gaan we eerst eventjes naar muziek, want we hebben een winnaar. De bezoekers van echtejanne.nl, die mogen natuurlijk elke week kiezen welke muziek we draaien. En de winnaar dit keer is een bijzonder lekker wijf. Alizé heet ze. Die bijzonder mooie vrouw. Jullie kunnen straks allemaal weer inbellen op 0800-1121... over de stelling Mario B. moet opzouten. Het was al duidelijk dat Jan en Jan vinden dat Mario B. moet opzouten. Maar wees het maar met ons oneens. Heb dat lef maar. En Jan, we gaan nu iets nieuws doen. Wat gaan we nou weer doen dan? Ja, ik heb op Twitter iets heel bijzonders ontdekt. En dat heet Rosa Timmer. En als het doorsnee Radio 1 publiek achter de gebreide broek kruipt, dan gooit zij er op Twitter regelmatig erotische tweets uit. Dat is echt waar. Een meisje van 23 of een mevrouw van 23, want wij hebben de foto's gezien. Ja, even wachten. Rosa Timmer, die heb ik gezien op Twitter. Dat is niet dat niks. Bedoel ik. Nee, daar gaan we Jan Mulder ook nog een keer over bellen. Maar vandaag zei Rosa, ik ga voor de echte Jan erotische tweets maken. Toen zei ik, ja, dat moet je dan niet alleen op Twitter doen. Dat gaan we ook in de uitzending doen. Dus dat moeten we hebben, dacht ik. En als het goed is Rosa aan de lijn. Klopt dat, Rosa? Ja, dat klopt. Hey, welkom. Ja, dank je. Rosa, jij klinkt Grunnings. Je bent een Grunning, toch? Klink ik dat al met twee woorden? Ja, twee woorden. Ik wil je één ding even vragen. Wat is dat met Jan Mulder met jou? Ja, ik hou nogal van echte Jannen. Echt, dat gaat al ver terug. Het begon met Jan Wolkers. En toen die dood was, ben ik overgegaan op Jan Mulder. Dus die moet nu ook dood? Ja, dus die... Nou ja, ik heb nu weer twee nieuwe echte Jannen gevonden. Dus ja, je bedoelt eigenlijk ons. Moet hij weer plaats maken. Ja, ik zeg Mulder weg. Jan, jij? Ja, ik ook. Maar ook van je Hives, hoor. Op Hives staan je twee foto's met hem te tongen, joh. Ja, lekker, hè? Nou, nee. Tongen met Jan Mulder. Jezus, ik doe het liever met een bouffier, denk ik. Ik hou wel van oud, ja. Nou, dan ben ik weg. Nou ja, goed, qua leeftijd ook. Ik heb wel een oude kop, hoor, Rosa, dus dat moet nog wel lukken. Ja. Hé, hey, maar Rosa, je bent al een uurtje stevig aan het twitteren, erotisch. Ja. En we hebben je ook gevraagd, maak het niet af, maar maak het af bij ons. Maar wat mij betreft zetten we de microfoon voor je open en begin je bij het begin. En je hebt ons veel beloofd, dus we zijn heel benieuwd. Okay. Ben je zover? Ja, ik ben zover. Nou, bas los. Heb jij wel eens een echte Jan in je leven gehad? Vraagt hij. Ik kijk Jan Roos verlegen aan en denk aan mijn scharrels. Een Jan die maagd was. Een Jan die liever plaatjes draaide dan wat hij mij aanraakte. En een Jan die ging huilen als ik hem pijpte. Ik beet niet eens hard. Ik weet niet of dat kwalificeert als een echte Jan, dus ik zeg maar niks. Ik heb zin om met jou naar Parijs te gaan. Hij legt zijn hand op de binnenkant van mijn been. Even hoop ik dat zijn vingers onder mijn rokje gaan. Dan voel ik weer vlinders. Niemand heeft het ooit aangedurfd met mij op vakantie. Mijn vriendjes gebruikten excuses als: ik heb mijn vrienden al zo lang niet gezien, ik heb geen geld of ik ga mijn moeder helpen in de tuin. Allemaal betekenen ze: ik ga liever zonder jou op vakantie, zodat ik lekker andere meisjes kan neuken. Maar daar kwam ik pas achter toen ik 3 maanden later chlamydia had. Jan Roos is anders. Een week later sta ik in mijn mooiste lingerie voor hem. Hij heeft een boxershort aan met zijn eigen hoofd erop. Geil. Wat ben jij lekker, zegt hij terwijl hij aanvalt. Hij kust mijn nek en pakt tegelijkertijd mijn linkerborst vast. Zijn handen glijden naar mijn billen. Hij tilt me op, loopt met me naar het bed en gooit me neer. Ik zie zijn blonde stekeltjes tussen mijn benen verdwijnen. 25 keer klaarkomen later weet ik eindelijk wat een echte Jan is. Hij brengt me netjes thuis en geeft me nog een klein petje op mijn kont als ik zijn Porsche Carrera GT uitstap. Je bent waanzinnig, tweet hij openlijk. Ik ben trots als ik zie dat hij zich niet voor me schaamt. Al zijn volgers mogen het weten. Maar ik heb geen tijd om hem te complimenteren met zijn skills in de slaapkamer. Er komt een Fiat Panda voorrijden en Jan Dijkgraaf stapt uit. Ben je klaar voor Berlijn, schatje? Dat was hem. Rosa. Ik wil even één ding zeggen, Rosa. Alles klopte, behalve ik heb een Volvo 240. Sorry. En ik heb Fiat 500. Je zei Panda, toch? Ja, Fiat Panda. Ja. Hé, hey Rosa, maar ik vind het wel sterk. Ik vind het heel sterk. Ik moet liever zeggen, ik ben helemaal van in de war. Ik ben warm. Oh ja? Dat is helemaal rood, die dan, Roos. Ik loop helemaal rood aan ze. Ik heb er last van het meest... Maar ja, goed. Rosa? Ja? Ga je het nu nog afmaken? Afmaken? Oh, ik dacht dat je het ook nog... Oh ja, goed, ja, laten we eerlijk zijn. Eigenlijk is het ook al afgemaakt, zeg. Ja, het Rosa. Is afgemaakt. Jan Dijkgraaf komt voorrijden in een veel kleinere auto. Maar daar ga ik ook graag mee heen. Ja, hey, maar gaan we dit vaker doen, of niet? Lijkt mij gezellig. Wij vinden het ook wel... Ik weet niet of we het in het eerste uur kunnen doen. Want dan luisteren nog wat van die Radio 1-bejaarden. Maar in het tweede uur... Maar mag je zo lang opblijven elke week? Van jezelf? Ja, mijn vader die luistert ook mee, denk ik. Ja. Oh, arme papa Timmer. Ja. Meneer Timmer, ik doe gewoon wel heel netjes met uw dochter, hoor. Hij is wel gewend dat oude mannen me inpikken. Maar hoe oud denk je dat Jan Roos is eigenlijk? 24. Kijk, Rosa, dat gaat helemaal goed dat komen. Dat noem je een oude man. Nee. Ik denk 30 of zo. Ja, zoiets. Heel goed. Ja. Mooi zo. Jan, nou eens op. Rosa, ik wil je ontzettend bedanken. Ik denk dat we dit vaker moeten gaan doen. Want ik zit hier toch... Ik ben weer helemaal wakker, zeg. En meer dan dat. Kanonen. Is me vond je het zelf leuk, Rosa? Vond je het zelf ook leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ik was wel een beetje zenuwachtig. Waarom? Ik dacht dat Jan Dijk graag boos zou worden... omdat hij in een Fiat Panda zat. Maar... Nee, ik word niet zo snel boos. Nee? Nee, zeker niet. Kijk, Fiat Panda is een heel lullig autootje. Maar ik heb er wel vroeger in gereden. Dus toen ik ongeveer net zo oud was als jij nu. En ja, daar moet je niet voor schamen. Ik heb ook in een Simca 1100 gereden. Maar die kennen jullie allemaal niet meer. En een Mini en een Eend. Dat was in die periode dat iedereen nog bloembollen aan het eten was. Ja, precies. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. God, zal ik kijken. Hey, goed, Rosa. Ja, ik doe er nu alles aan om een oude man te lijken natuurlijk, Jan. Ja. Nee, begrijp ik. Dat waardeer ik aan. Je bent een goede vriend. Precies. Bloedgabber van me. Rosa, ik wil je ontzettend bedanken. We blijven twitteren. Jan, ga je ook twitteren met Rosa? Ik denk dat ik je ga volgen, Rosa. Of deed ik dat al? Dat deed je al. Ja, dat weet ik. Kijk, als dit geliefd wordt. Rosa, dank je wel en de groeten aan Groningen. Tot de volgende en blijf keer. In godsnaam van die Jan Mulder af. Ik zal het proberen. Nee, doen. Beloven. Okay. Ja, oké, als ik aan jullie mag zitten. Ja, dat is helemaal goed, behalve dat we dan monogaam zijn, maar daar komen we wel uit. Rosa, dankjewel. Oké, bedankt. Het is tijd voor nog meer diepgang. Ja, we zijn een beetje van ons apropos, Jan, hè? Ja, ik zit hier met een totaal rood aangelopen harses, joh. Ja. Met zo'n blonde stekeltjes tussen mijn benen, joh. Ja, stekeltjes. Uitgeraffelde jute zakken. Een donsbedekking is het. Oh, leuk, maar het wordt tijd voor een andere vorm, andere soort diepgang. Voor reflectie, voor intellect. Tijd voor La Vie en Rose. De multiculturele samenleving is mislukt, heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel deze week gezegd. Ongelooflijk, een Europese leider die de ogen heeft geopend. Normaal sluiten ze graag die ogen voor problemen met allochtonen. Want voor je het weet ben je een xenofoob. En nu is dat dus een keer niet zo. En dan is het zelfs nog iemand uit Duitsland. Daar loopt men met hun geschiedenis al decennia op muizenvoetjes als het gaat om kritiek op minderheden. Als Mark Rutte dit bij ons zou roepen, stond de linkse elite te gillen dat op elk moment de veewagons richting Polen weer zouden gaan rijden. Elke kritiek op onze multicultisoap wordt in Nederland namelijk nog steeds afgedaan als fascistische opruiing. De multiculturele samenleving waar Merkel het over heeft, is niet mislukt, maar heeft nooit bestaan. We hebben namelijk een multiculturalistische samenleving. Meerdere culturen in een samenleving die naast elkaar leven en niet met elkaar. De droom van Sinterklaas vierende boerenkool etende Turken is die van een naïeve hippie. Het is er niet en het komt er ook niet. Iedereen mag van mij zijn wie hij wil zijn. Zolang je maar accepteert dat in Nederland de Nederlandse cultuur op nummer 1 staat. En als je daar moeite mee hebt, moet je de trein pakken. Naar huis wel te verstaan. Nou, Roos, er zit nog geen sleet op, hè? Ik dank je wel, kerel. Je bent scherp. Dank je wel, kerel. Ja, ik vind je heel scherp eigenlijk de laatste tijd. Hey, we gaan over naar ons favoriete onderdeel. En ook het favoriete onderdeel van onze luisteraars, volgens mij. Hoe noem je het? Wat een geleuter. Die bedoelden we. Wat een geleuter. Dat betekent dat iedereen weer mag inbellen op 0800-1121 voor 0 euro per minuut. Gratis heet dat. En dat betekent dat we heel veel bellers verwachten. En het gaat over de stelling. En de stelling is Mario B. moet opzouten. En volgens mij hangen er al mensen, Jan. Dus we gaan er gezellig 10 minuten van maken. 10 minuten, Jan? Ja. We gaan wat een geleuter eens eventjes een beetje uitrekken. Even een beetje uitrekken, want het schijnt een hit te zijn. En nou, al die erotiek, zeg, kunnen we wel inderdaad een beetje afkoelen. Ja. Mario B. moet opzouten, Sonneveld. Wat zeg jij ervan? Goedenavond, Heri. Goedenavond, meneer Sonneveld. Ja. Uit de mooie stad achter de Duinie. Oh, De Haag. Juist. Nou, vertel het. Nou, ik ben mijn hele leven al een vervind sportiefhebber. Ik heb zelf een spelletje gespeeld waar we dat een aantal jaren gefloten. Mede met Dick Jol. En voor de KNVB. En de 25 jaar ben ik ook een paar jaar geweest in de honkbal en de softbal. Zo, de mythes. Ja. Dan bent u Sonneveld met een S. Nee, met een Z. Oh, met een Z. Nee, meneer Sonneberg, hè? Nee, sorry. Van de Kroketti. Nee, nee, dat ben ik niet. Maar we hadden een stelling. Mario B. moet opzouten. Of wilt u nog even wat meer geschiedenis vertellen? Nou, ik zal eerder vertellen dat ik het gewoon... dat chauvinisme, dat infantiele gedrag, dat ik het altijd van gewolgd heb. En ik hou gewoon van een mooi spelletje voetbal. En of het nou Feyenoord is, of Ajax, of PSV, of AZ, of weet ik veel wat... dat maakt me in principe helemaal niet uit natuurlijk. Maar de stelling, of die op moet zouten, ja, wat is het alternatief? Ze hebben zoveel miljoen schuld, dan moet Mario Been wordt misschien wel afgekocht worden... of weet ik veel wat. Ja, je houdt zoveel van die club, die stapt al gratis naar buiten. Nou, dat is te bezien. Dat doen de meesten niet. Nee, maar Mario toch wel, met al die liefde. Ja, dat zou je misschien kunnen verwachten, maar ik kan niet in zijn portemonnee kijken... en ik kan ook niet voorspellen wat hij gaat doen. Nee, maar hij zegt u dat hij niet moet opzouten. Nou, nee, maar wat is het alternatief? Ik bedoel, de spelers worden er niet beter van. John de Wolf. Ze kunnen geen andere spelers kopen, ja, of aantrekken. Dus ja, als er een andere trainer komt, die kan er ook niet van bakken volgens mij. Helemaal goed. Dank u wel, meneer Sonneveld. Ontzettend prettig dat u gereageerd heeft. Kijk, daar is hij weer. Ja, Jasper de Pap. De Groot. De Groot. Jasper. Hallo, ja? Hoe is je jongen? Goed, met jullie? Ja, uitstekend. Perfect, jongen. Ja. Vriend van... We zijn wel een beetje geschrokken van Rosa Timmer, eerlijk gezegd. Wat vond jij er nou van, Jasper? Ik vond ze leuk. Ja, vond je het leuk? Moeten we doorgaan? Ik vind hem niet wel leuker als het item van Superjan toen. Oh, nou, dan gaan we hem even vertellen. Die arme jongen die zit hier. Nee, Superjan is held. Maar we zitten een beetje met paternot in onze maag. Dus we gaan wat schuiven de komende weken, denk ik. Geweldig. Vind je die geweldig? Ja, wij ook soms. Of wel alles die komt. Maar goed, de stelling. Been opzouten. Ben je eens? Ik bedoel, je gaat zoiets toch niet na één uitslag bepalen. Ik bedoel, presteert nou wat minder. Maar ik bedoel, om nou na één uitslag gelijk te zeggen, je moet eruit. Ze staan 16e, vriend. Zeg je? Ze staan 16e. Maar ik bedoel, jullie deponeerden de stelling naar aanleiding. En weer een kutstelling trouwens. Jullie deponeerden die stelling naar aanleiding van die 10-0. Zei ik nou net vriend van het programma? Ja, als goed wel. En dan ga jij een beetje live op Radio 1 roepen dat wij aan kutstellingen doen, Jasper? Ja, maar jullie zeiden dat kutsmoesjes, wat was dat nog meer? Ik bedoel... Nou, je hebt gelijk 25 keer klaargekomen. Ja, het is ook al en dat was nog bij het eerste uur, hè? Ja, je hebt gelijk, het is ook gewoon een kutstelling. Hé, Jasper, dankjewel, gozer. Tot volgende week, hè? Wat een geleuter. Peter. Ja, goeienacht. Ik heb nog vroeger pak S van juichen voor Mario. Meen je dat nou? Toen hij nog voetbalde? Ja, nou, jaren 80 waren ook lekker goed voor Feyenoord, maar niet heus. Nee, maar hij verdient miljoenen, staat op de loonlijst. Zo. En ik vind het een beetje genoeg met de gepiep van Mario, van proces en dit en dat. Mario moet lekker seizoenkaart voor Feyenoord gaan kopen. En gewoon weer echt de trainer erin door voorzetten. Ja, dus jij bent het met ons eens. Wat zei je? Je bent het met ons eens. Ja, pijn in Mark. Ja, jij bent ook een Feyenoord, hè? Jan Dijkswaard. Zeker. En die andere... Dat is een 0-20'er. Ja, dus daar hebben we het even niet over. Hij moet lekker op de radio blijven. Op de tv ook het niet allemaal. Maar nou, ik vind hem wel knap, hoor. Ja, ik vind hem ook heel knap. Maar dat terzijde. Wie moet Mario opvolgen? Nou, Vanegem of zo. Ja, of ik wil hem wel erbij zetten. Met jou kan ik lullen op, Peter. Nee, zo is het toch. Dus dat hebben we nu gedaan. En dan gaan we naar de volgende, als je het goed vindt. Wat een geleuter. Zo, zeg, dat was weer leuk. Hè? Nee, dit zijn gewoon de mannen die het geld verdienen voor dit land. Die dit land hebben opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog en na de Golfoorlog. Ja, nee, daar ben ik ontzettend blij mee. Ontzettend bedankt. Maar dat gelijk weer over het uiterlijk. Ik vind dat zo homofiel. Ja, man, maar kijk eens in de spiegel. Ja, je hebt gelijk ook. Sergio! Ja, hallo, goeiedag. Het is Sjardo, geen Sergio. Sjardo? Nou, we gaan eventjes boos kijken naar Guzinglo. Kan je dat vertellen voor ons? Dit is niet... Sjardo. Jo? Heet je Sergio? Chardo, dat was een foutje in de snelheid volgens mij. Chardo. Het maakt ook geen fuck uit. Heb je ook een achternaam, of niet? Ja, ik heb een achternaam. Oh, en? Ja, ik heet Stroek. Maar Chardo Stroek? Ja. Dat klinkt als een geslachtsziekte, zeg. De stelling. Ik ben een, ik vind Been is misschien wel een clubgrootheid, maar je moet hem gewoon beoordelen op zijn trainerscapaciteit. En die heeft hij bij Excelsior goed gedaan bij NEC, maar Twente heeft hij bewezen, bij Ajax heeft hij, Feyenoord heeft hij bewezen dat hij iets te min is, denk ik. Hij zit bij Feyenoord nu, hè? Daar zijn we het over eens, toch? Okay, nee, Twente, Ajax. Nee, Feyenoord heeft het bewezen dat hij net niet aankomt. Het is een goede middenmotortrainer. Ja, ik denk het. Zo'n clubje als NEC, zoiets, NAC of zoiets, dat zou wel goed bij hem passen. Maar Feyenoord heb je iets meer pit nodig als trainer, denk ik. Dus opzouten die been. Yes. Dankjewel, Charo Stroek. Ik ben trouwens alleen mannen, valt me op. Wat een geleuter. Ja, natuurlijk bel alleen maar mannen. Ja, daar baal ik van. Vrouwen hebben echt wel verstand van voetbal. Ja, je hebt helemaal gelijk. Frank, hoe is het, jongen? Hallo. Hallo. Ik heb vanmiddag Feyenoord gezien. Oh, man, dat tranen. Tegen PSV. Ja. Ik vind het heel triest, eerlijk waar, hoor, voor Feyenoord. Landelijk toch van grote bekendheid. Een instituut noem ik het. Mijns inziens vind ik dat het Feyenoord ontbreekt aan 3 of 4 spel... Hoe moet ik zeggen? Sterke spelers. Ja. Er zit geen leiding in het helftal, vind ik. Ja, achter zit er geen breker. In het middenveld ontbreekt een spelbepalende speler, een draufganger. Dus ik denk als Mario Been, wat in mijn ogen een goede trainer blijft en is... Ik denk als Feyenoord erin slaagt om een paar goede spelers aan te trekken... dat Feyenoord dan kan klimmen. Maar laten we eerlijk zijn, hij ging vandaag na 10-0 op zijn broek... ging naar de kleedkamer. Jongens, willen jullie me nog? Dat is toch niet helemaal het beste? Ja, ik heb jullie mening erover gehoord net. Weet je wat ik denk? Nou. Ik vind het een hele goede menselijke kwaliteit en eigenschap... dat een trainer zich zo kwetsbaar op durft te stellen. Ja, is dat handig voor een trainer om je kwetsbaar op te stellen? Waarom niet? Misschien is het een nouveau thé in betaald. Ja, het is geen breiklubje. Wat zei je? Het is geen breiklubje. Feyenoord is geen breiklubje, nee. Maar ik denk nogmaals, jongens, dat het niet aan Mario Been ligt. Okay. Sinds Ruud Gullit weg is bij Feyenoord... sinds Jorien van den Heerik bij jullie club weg is... is volgens mij Feyenoord in verval geraakt. Jullie langs, club? Of in de versukkeling. Langzaam maar zeker. Wat moet mij nou even aangedaan? Jullie club? Het is de club van Dijkgraaf, hoor. Hey, ontzettend bedankt, hè. Okay. Wat een geleuter. Want we hebben namelijk de eerste vrouw hangen. En het komt weer uit Groningen, denk ik. Uit Groen. Ja, broer, daar is ze weer. Boukje, geboren in Friesland, wonend in Groningen. Dat 34 jaar. Hallo Jan. Wat is je beroep? Ik ben hartstikke werkloos. Werkloos, ja. Vandaar dat je midden in de nacht kan bellen voor een stelling. Nou, been moet opzouten. Been moet opzouten. ja, ik vind Foppen daar moet daar naartoe. Foppen? Foppen? Je zit toch in Zuid-Afrika bruin te worden, of niet? Die gaat er niet naar het regenachtige Rotterdam? Ja, waarom niet? Ja, heb je ook weer een punt. Even waarom wat anders, Boukje. Wat vond je van die Rosa Timmer? Laten we het even over andere zaken, want het voetbal, daar hoor ik al genoeg over. Wat vond je van Rosa Timmer? Ja. Even als vrouwen onder elkaar. Ja. Nou, ten eerste vind ik het leuk dat jullie een vrouw in de uitzending laten. Ja. Ja. Ja. Ja, ten tweede vind ik het jammer dat het dan weer over seks moet gaan. Ja, seks getint. Ja, dat is het nadeel van zo iemand die erotische tweets maakt, hè, dat het dan over seks gaat. Ja, oké, okay, maar dat trekt jullie dan aan, denk ik, hè, als monogame mannen. Ach, ja. Nou ja, We moeten het ook vullen, hè, die twee uur. Jan. Ja, wat? Kleine Jan. Kleine Jan. Welke is dat? Roos. Ja, qua lengte ben ik de grootste. Ja, wat is er voor mij? Vooral ik... Hé, hey, je was nog fijn op tv, hè? Meen je dat nou? Echt frontaal. Hé, hey, en vond jij dat wel? Want we kregen net een van de Rotterdammer... die vindt mij te lelijk voor de televisie. Nou, ja, je hebt wat je zegt. Je hebt wat een oude kop voor zo'n jong iemand van 24. Hé. Hey. Ik denk dat... voor mij zou je geen baan krijgen. Voor mij heb je op die bank kunnen blijven zitten. Lekker seppen de hele dag. Lekker toch op, joh, Boutje. Stuur eens even een foto van die kop van jou, joh. Ja. Lekker, wij hebben binnen no time een baan, Boukje. Jij zit maar op je gat. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik zit lekker op mijn reet. Beetje zelfreflectie. God, lekker mijn hand ophouden, lekker. Ja, nou, je hebt gelijk ook, Boukje. Hey, Boukje, je was weer een kanje. Bedankt voor het zien. Tot volgende week. Wat een geleuter. Ik word hier helemaal doodziek van, Jan. Ja, jij zit te genieten, hè? Iedereen heeft over jouw radiohoofd. Ik vind het echt geweldig. Terwijl je echt gewoon de nieuwe ster van het Po-News bent geworden. Je bent de eerste die een keiharde primeur heeft binnengehaald. Danny. Ik ben trots op je. Ja, goedenavond. Danny, moet Been weg of niet? Wat zeg je? Moet Been weg of niet? Nee, ik vind van niet. Ik ben niet voor Feyenoord. Ik geef ook niet zoveel aan voetbal. Maar ik vond het eigenlijk wel leedvermaak. Oh, vond jij dit leuk? Ja, ik vond het eigenlijk wel iets hebben. Ja, 10-0, dat maak je nooit mee. Hey Danny, dankjewel. En tot volgende week. Ja, dat is goed. Want hè? Dit wil ik gewoon helemaal niet horen. Dus we maken renta. Want er is maar één man wiens mening er echt toe doet in dit land. En die kennen we allemaal. Nico Dijkshoorn. Tjonge, jonge, jonge. Wat staat het gerechtshof in Amsterdam in zijn hemd? Proberen ze Geert Wilders voor de grap te laten harken met een aantal Marokkaanse kansjongeren als taakstraf, wordt hun hele showproces verpest door Po Nieuws. Het leeghoofdige programmaatje van de leeghoofdige omroep Poont. Een aanfluiting dat juist zij kwamen met de munitie om een keer succesvol de partijdige rechters te wraken. Jarenlang hebben deze mensen gestudeerd, in de boeken gezeten om dit vak te mogen uitoefenen. En hun carrière wordt verkloot door een stel Mongolen van een kutprogramma. De bielen die nog nooit een bibliotheek of universiteit van Binnon hebben gezien. Godzijdank kwam Dagblad de Pers, waar ik natuurlijk ook bijdragers voor schrijf. Maar ja, waar heb ik geen column? De volgende dag ook met het verhaal. Anders hadden die mafisten van dit vreselijke omroepje zich nog harder op hun volgevreten borsten staan timmeren. Een schande dat dit soort PVV-stemmers met al hun lelijkheid de beeldbuis mogen bevuilen. De grootste lul van het soepie is toch wel Jan Roos. Een algehele nietskunner met een net niet leuke bril op zijn domme kop. Kom Rutte 1, schrap Nederland 3. Flikker deze waardeloze typers de straat op. Bij voorbaat dank was getekend Nico Dijkshoorn. Ja, jij vindt het mooi. Geweldig. Ik wil gewoon de hele show door afgeshaken. Ja. En jij zit maar te glimlachen. Ja, ik vind het echt geweldig, Jan. Ja, jij vindt het mooi? Ja, super. Nou, dat was onze Nico Dijkshoorn. Oh, de naneuk. Ja. Hoe komt het nou toch, Jan, dat ik eindelijk iets heb betekend in de journalistiek? Ik kom notabene met de primeur, waardoor de rechtbank in Amsterdam voor lul staat. En het enige wat ik hoor is dat ik lelijk ben. Ja, ik krijg van de directie van Poont een mailtje of ik je alsjeblieft een beetje terug wilde schoppen met beide beentjes op de grond. Want je schijnt nogal arrogant geworden te zijn. Ja, ik ben verdomme een televisiester, mag ik even? Nou ja, maar joh, een primeurtje, kom op. Ja, je hebt gelijk ook. We zitten gewoon over een paar maanden weer naar zo'n kutproces te kijken met z'n allen. Ja. En dan zien we weer die gekke gast met die staart en die mevrouw Ties Huppeldepup. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin meer in die mensen. Dus je wordt bedankt, Roos. Ja, sorry hoor, maar... Ik wil het gewoon over Rosa Timmer hebben. Ja, maar je kan toch wel even iets aardigs zeggen? En waar was Janine Hennis? Waar was Janine Hennis? En waarom kwam Bas Paternotte niet? En waar... Ik heb alleen maar vragen, Jan, na die 2 uur. Ik heb geen antwoorden. Nou, waarom kwam Janine Hennis niet eigenlijk? Ja, dat gaat ze volgende week vertellen. Oh, dat is dan wel weer spannend. Misschien is daar een scoopje aan vast. Cliffhanger. Ik denk zomaar dat daar een scoopje aan vast zit. Die wil zeggen, ik weet wel zeker dat daar een scoopje aan vast zit. Maar gaan we door met Rosa Timmer? Ja, of luistert jouw vrouw wel? Ik denk dat ik eerst even thuis wat dingetjes moet gaan bespreken. Dat allemaal fictie is. Ja, maar toch. Misschien wordt hier niet leuk op gereageerd. Ik moet het heel even bespreken, maar ik kom heel snel bij je. En anders kan Rosa mij gewoon blijven DM'en. Ja. En wie hebben we volgende week als hoofdgast? Ja, dat is niet de minste over slimme vrouwen gesproken. Kim Holland. Kijk. En dan gaan we het dus niet doen wat iedereen verwacht. Want er is volgende week ook nog een ernstig probleem. De zender in Lopik, die wordt van 12:15 tot 2 uur... Ja. Wordt die gerepareerd. Dus je hebt het over Kim Holland en je begint gelijk over dat Lopik. Dat betekent echte Janne.nl luisteren. En niet in de ether. Want anders mis je dus Kim Holland. Ja, echte Janne dus via internet, want de looppik gaat eruit. Ja, tijdens Kim Holland gaat dus de looppik eruit. Wat een niveau. Yes. Wat een niveau. Ja, dat is heel je wordt weer bedankt trouwens. Ik ga er een end aan breien als je het goed vindt. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi, zenderbaas Jan Borst, creatief geweten Jan van Castricum, opperhoofd Jan Gussinklo, muziek Jan Stenders, belwinkelbaas Jan van den Berg, knuffels Jan von Lochhausen, www-baas Jan Dekker en de schuiven werden weer bediend door Jan Jonker. Tot de volgende week, vrienden. Het was mooi. Bedankt. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ich muss sagen, dass wir aardig begonnen.